ต่อจากนี้ไปเป็นรายการพิเศษของค่ำวันวิสาขบูชาเรื่องความกตัญญูของพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29พฤษภาคม2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เป็นวาระสุปฏิทธิแห่งวิสาขบูชาพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้มานั่งล้อมอยู่หน้าพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นสิ่งแทนสิ่งเดียวที่เหลือตกทอดตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นพระธาตุซึ่งคือพระอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่เป็นสิ่งยืนยันว่าในโลกมนุษย์นี้มีมนุษย์จริงๆคนหนึ่งที่เป็นผู้ได้ค้นคว้าและศึกษามีประสบสิ่งที่วิเศษที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์เท่าที่จะเข้าถึงได้เท่าที่จะบรรลุถึงได้สำเร็จอย่างแท้จริงเป็นไปได้อย่างแท้จริงแล้วก็นำความจริงอันนั้นมาเปิดเผยมีวิธีทำให้มนุษย์ผู้อื่นได้รู้ตามได้ปฏิบัติตามและได้เข้าถึงความจริงนั้นตามมาจนกระทั่งทุกกาละและจะมีอยู่ในมหาจักรภพนี้อยู่ทุกกาละเช่นเดียวกันในยุคการนี้จนกระทั่ง 2,500 กว่าปีนี้ศาสนาขององค์พระบรมศาสดาก็ยังไม่ตกทอดมาถึงเราจนกระทั่งบัดนี้ท้าทายให้เราซึ่งเป็นพุทธมามกะหรือเป็นคนเช่นพระองค์ท่านให้พิสูจน์ความจริงอันประเสริฐที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นผู้มีสัมมาทิฏฐิจริงภาคเพียรจริงอุตสาหะปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่ฝึกฝนอบรมตนจริงหากมีสมาธิดีจริงแล้วจักปรากฏผลนั้นมากบ้างน้อยบ้างตามบุญบารมีของบุคคลการสั่งสมบุญบารมีการสั่งสมคุณวิเศษอันเป็นอริยะอันประเสริฐตั้งแต่ระดับโสดาสกิทาขึ้นไปอนาคาและอรหันต์นั้นเป็นอังกาลิโกซึ่งไม่จำกัดการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะตามพิสูจน์ได้และเอหิปัสสิโกผู้ได้แล้วย่อมยืนยันได้เชื้อเชิญให้มาดูความจริงนั้นได้หรือท้าพิสูจน์ได้พวกเราทั้งหลายจงเปล่งสาธุการกับสิ่งที่ประเสริฐอันพระบรมศาสดาได้ถ่ายทอดไว้ให้แก่พวกเราวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเดือนมาถึง ขอให้พวกเราได้สาธุการกัน3ครั้งด้วยจิตของทุกๆคนเถิดสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้ก็ลองฟังที่อาตมาจะคุยอะไรต่ออะไรสู่ฟังในวันวิสาขบูชานี้ดูนะอาตมาเองเคยตั้งใจเอาไว้ว่างานวิสาขบูชาเนี่ยไม่อยากให้เป็นงานที่จัดใหญ่หรือว่าจัดอย่างเป็นทางการอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในชาวอโศกเราเพราะฉะนั้นอาตมาจะลอยวันวิสาขบูชานี่ไว้เสมอนะตอนหลังมาเนี่ยสีมาอโศกพยายามนะที่จะดึงเอาวันวิสาขบูชาไปลงที่นั่นจะไปจัดเป็นงานเพราะว่าที่สีมาอโศกเขายังไม่มีงานเทศกาลงานวันนักขัตฤกษ์อะไรที่จะได้ทำพิธีอะไรลงไปในที่นั่นก็เลยคิดนะคิดจะเอาวันวิสาขบูชาไปลงอาตมาก็ต้องก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วว่าไม่ได้นะจะเอาวันวิสาขบูชานี่ไปลงที่นั่นก็ไม่ได้ที่ไหนก็ไม่ได้แม้แต่จะยึดเอาไว้ว่าที่สันติที่เดียวก็ไม่ควรเพราะวิสาขบูชานั้นอาตมาไม่อยากจะให้เป็นการดึงไว้ที่ใดที่หนึ่งอยากจะใหเป็นทั่วไปของชาวโศกในอนาคตทั้งหมดวันวิสาขบูชาก็ทำกันอย่างเป็นพิธีกรรมของวิสาขบูชาเองซึ่งจะมีอะไรก็แล้วแต่พอถึงวิสาขบูชาไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเหมือนก็อย่างงานของพวกเราชาวโศกพองานทีก็เดินทางกันทั่วประเทศจะต้องมารวมกันที่งานนั้นเสมอของเราจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดเพราะถ้าคืองานวิสาขบูชาก็อีกก็ไม่มีงานอะไรแยกเลยในอนาคตต่อไปโน้นข้างหน้ามันก็จะต้องมีงานอะไรที่จะมีพุทธสถานก็จะมีงานอะไรที่จะต้องจัดต้องทำเพราะฉะนั้นงานที่จัดไปตั้งแต่บัดนี้แล้วงานพุทธาภิเษกเป็นต้นหรืองานปลุกเสกเป็นต้นเราก็จัดไปรวมกันเป็นที่อยู่อย่างนั้นหรืองานปีใหม่อย่างนี้ทีนี้งานวิสาขบูชาเนี่ยเราก็จะได้จัดกันทุกแห่งซึ่งก็พยายามทำก็ทำกันได้พอสมควรขณะนี้ที่ปฐมโศกก็จัดอาตมาแน่ใจว่าจัดงานวิสาขบูชาอยู่ตามภาษาที่เขาจะมีญาติโยมไปที่พุทธสถานนั้นหรือศีรษะอโศกก็ตามสาลีก็ตามสีมาก็ตามที่ไหนก็ตามที่จะพึงทำมีสังฆสถานมีพุทธสถานแล้วมีสมณะอยู่เขาก็จะจัดไปก็แล้วแต่พยายามอาตมาพยายามที่จะให้เกิดพิธีกรรมไม่เอิกกระเริกไม่ใหญ่ไม่โตอะไรมีแต่แค่เวียนทำกันเป็นหลักเท่านั้นเองซึ่งพวกเราก็เคยมีประสบการณ์กันมาแล้วทั้งนั้นในเรื่องของเวียนทำอย่างที่เราเคยทำก็พอสมควรก็เป็นไปได้นะก็ทำกันไปส่วนต่อไปในอนาคตนั้นแต่ละแห่งแต่ละที่เช่นขณะนี้เนี่ยที่ศรีสะอโศกก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้บรรจุลงไปในพระเจดีย์ที่มีพระวิหารมีวิหารพระธาตุแล้วก็บรรจุลงไปแล้วก็มีพระธาตุอยู่ที่นั่นแล้วด้วยก็คิดว่าเขาจะทำอะไรกันขึ้นมาเรายังไม่รู้ก็ค่อยฟังข่าวคราวดูว่างานวันวิสาขบูชาคือวันนี้เนี่ยเขาทำอะไรแค่ไหนอย่างไรบ้างก็ค่อยฟังข่าวดูสำหรับสันติอโศกเรานั้นก็ ็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่ได้เป็นอาตมาว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปอย่างง่ายๆเรียบง่ายแต่มีจิตวิญญาณมีความตั้งใจมีสำนึกความตั้งใจก็เรียกว่าอธิษฐานภาษาบาลีว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเราตั้งใจของเรานี่แหละเมื่อใดก็ตามยิ่งมียิฏฐังมีพิธีกรรมพิธีกรรมจะต้องมีประกอบในโลกไม่ว่ายุคไหนการไหนโดยเฉพาะยิ่งเป็นเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณจะต้องมีพิธีกรรมเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่จะต้องกระทำประกอบไปด้วยวัตถุสถานที่และองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาบุคคลนั้นแน่นอนต้องมีอยู่ด้วยส่วนจะตกแต่งจะประดับประดาหรือว่าจะมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นอะไรอะไรนั้นก็เป็นไปตามความเป็นจริงตามฐานานุฐานะและตามสิ่งที่เป็นจริงว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ร่ำรวยยังไม่เหลือเฟือยังไม่มีเวลามากมายนักต้องเอาเวลาไปทำมาหากินเอาเวลาไปพักผ่อนหรือเอาเวลาไปทำสิ่งที่เป็นสาระกว่าเราก็จำเป็นจะต้องเอาเวลาไปทำสิ่งที่เป็นสาระเป็นความจำเป็นนั่นก่อนเมื่อเวลามันมีมากพอเหลือเวลาเหลือวัสดุที่จะเอามาเพิ่มเติมให้มีสีสันให้เป็นศิลปะให้เป็นอนุนันนี้ขึ้นมาบ้างก็จะเกิดเองทำเองมันจะเป็นไปเองตามธรรมผู้รู้ผู้นำคือผู้รู้จะประมาณแล้วก็จะกำหนดหรือปรึกษาหารือกันมีการตกลงกันควรจะทำอย่างนั้นหรือไม่จะทำอันนี้ขึ้นมาดีไหมถ้ามากไปเราก็พึงงดถ้าสมควรก็พึงกระทำมันก็จะมีขึ้นมาตามลำดับยิ่งมานานขึ้นมากขึ้นในเรื่องของศรัทธาเนี่ยมันจะลดมันจะชินชามันจะชินชาความชินชาจะทำให้ศรัทธาลดได้หลายๆอย่างสังเกตดูเถอะความชินชาทำให้ศรัทธาลดไปได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณของเรามีปัญญารู้จักสาระโดยเฉพาะสาระสัจจะถ้าเผื่อมีสาระสัจจะนั้นแน่นลงไปแน่นลงไปสั่งสมลงไปในจิตวิญญาณเป็นสัทธินทรีย์เป็นศรัทธาพละมีเนื้อหาของสิ่งที่เป็นสัจจะสาระนั้นแท้ๆจริงๆแล้วศรัทธานั้นแทนที่จะชินชาหรือแทนที่จะลดหรือว่าเบาบางมีน้ำหนักลดลงกลับจะแน่นแฟ้นแน่นแฟ้นชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่งมงายไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายแต่เป็นศรัทธาที่จะรู้จักสาระแก่นสารที่มั่นใจที่แน่นวิเศษแต่ไม่เป็นไปอย่างงมงายก็คือศรัทธาแล้วจะก่อให้เกิดการวิวาทก่อให้เกิดการทำลายก่อให้เกิดสภาวะของสังคมศาสตร์ที่เลวร้ายลงศรัทธานั้นจะไม่เกิดถ้าศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่เป็นสาระสัจจะจะไม่เกิดสภาวะเลวร้ายอย่างที่อาตมากล่าวไปเมื่อกี้นี้นะเพราะศรัทธาที่ดีศรัทธาที่จริงนั้นจะประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยความควรหรือไม่ควรยิ่งพูดนำหรือผู้รู้หรือว่ากลุ่มหมู่นั้นมีภูมิปัญญาเป็นอริยะมีภูมิปัญญาที่รู้จัก ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินเหตุก็ยิ่งจะไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเลยเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้ในสังคมไทยขณะนี้เรื่องของศาสนาพุทธ 2,500 กว่าปีมาแล้วไม่เคยมีประวัติที่ร้ายแรงรุนแรงอะไรถึงขั้นทำร้ายกันถึงขั้นเป็นสงครามไม่เคยมีและแม้แต่ในประเทศไทยมีความขัดแย้งกันรุนแรงแม้จะเคยเกิดนิกายมาแล้วเป็นนิกายธรรมยุตกับนิกายของมหานิกายเป็นต้นเคยเกิดมาแล้วก็ตามก็ยังไม่เคยรุนแรงมาถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้รู้สึกว่าความขัดแย้งจะรุนแรงมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์จนกระทั่งขณะนี้ในเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มศาสนาศาสนากระแสหลักศาสนาทั้งกลุ่มใหญ่ที่มีมาเดิมเมื่อเกิดอโศกขึ้นมาอโศกก็อาตมาเป็นผู้นำพามาก็มีความไม่เหมือนกันมีความไม่ลงรอยกันบ้างอาตมาจึงได้เกิดพาหมู่แยกออกมาดังที่รู้ๆกันอยู่ซึ่งเป็นความแยกที่จำนนตามภาวะการในตอนโน้นนะถ้าผู้ที่มองอยู่ห่างๆมองอยู่ข้างนอกจะไม่เข้าใจความลึกซึ้งเหล่านี้จะไม่รู้รายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นอโศกเราแยกมานั้นอาตมาเป็นผู้ตัดสินใจเองแล้วก็ปรึกษาหารือกับหมู่ในตอนจะแยกนั้นก็เพราะเหตุว่ามีภาวะบีบคั้นเพราะเราปฏิบัติอย่างของเราอาตมาได้เทศมาตอนนี้ย้ำมาพอสมควรในตอนแตกแยกใหม่ๆเราก็ยืนยันอันนี้เหมือนกันคือยืนยันหลักการของศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาเทศเมื่อเช้านี้ว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีกรอบหรือมีกฎมีพุทธธรรมนูญของศาสนามีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นธรรมนูญเป็นพุทธธรรมนูญที่พระพุทธเจ้าท่านตราขึ้นเป็นแกนหลักของศาสนาเลยซึ่งไม่ได้เกิดมาเพราะมันเกิดความผิดพลาดเกิดความไม่ดีไม่งามเกิดเป็นหลักที่จะต้องกำหนดลงไปให้ผู้นั้นผู้นี้ให้ภิกษุหรือสมณะปฏิบัติและก็ลงโทษไม่ใช่เลยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลไม่ใช่กฎหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีบทลงโทษเหมือนอย่างกับวินัยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนั้นเป็นหลักเกณฑ์ของพระพุทธองค์เองที่เมื่อท่านอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาลัทธิอื่นที่มีกันมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศตนทันทีว่าเป็นศาสดาประกาศตนทันทีเป็นศาสดาที่อาตมาได้เทศเมื่อเช้านี้ว่าเป็นตถาคตและการประกาศนั้นคำว่าตถาคตอาตมาทั้งได้ทำวัดเช้าก็ได้อธิบายความทั้งเทศตอนตรงวันก็ได้อธิบายความว่าตถาคตนั้นคำว่าตถาคตมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่เป็นคำที่ประกาศขึ้นมาท่ามกลางศาสนาที่เขามีพระเจ้ามีประมาตมันยิ่งใหญ่แต่พระพุทธเจ้านั้นถ้าจะพูดใช้ภาษาศัพท์ที่ไม่ค่อยงามนักบอกว่าพระพุทธเจ้าที่จริงจะเป็นพระอาสภิวาจาของท่านเป็นความ จะแปลว่าอะไรที่จะเหมาะที่สุดอาสภิวาจาเป็นการเปล่งยังอาจหารเป็นการเปล่งยังอาจหารแกล้วกล้าที่อาตมาจะใช้คำว่าไม่ดีนักก็คือว่าท่านบังอาจที่เปล่งกล่าวคำนี้ออกมานั่นนะท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้านับถือพระเจ้ากันเป็นพื้นเลยในศาสนายุคโน้นยุคนี้ก็นัยยะคล้ายกันเป็นศาสนาพระเจ้ากันเยอะแม้แต่ในศาสนาพุทธเองก็ได้ถูกปฏิรูปมาค่อยๆปฏิรูปมาเรื่อยจนกลายมาเป็นศาสนาที่ยังยึดจิตนิยมกลายเป็นสภาพที่เป็นศาสนาที่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่เป็นพลังอะไรที่จะบันดลบันดาลมันเกิดขึ้นในใจของคนเองผู้ที่ภูมิไม่ถึงและยังไม่เข้าใจจริงถึงสภาพพลังงานของจิตวิญญาณที่แท้จริงก็จะมีอย่างนั้นแฝงปนเข้ามาเรื่อยแม้แต่ในศาสนาพุทธก็ห้ามไม่ได้ทุกวันนี้นี่มีเอามากๆด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงเดี๋ยวจะได้อธิบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเขาพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเปล่งอาสภิวาจาขึ้นมาในท่ามกลางศาสนาลัทธิในขณะนั้นเป็นลัทธิที่นับถือพระเจ้ากันมากสำนักแข่งขันกันแข่งขันกันใหญ่แข่งขันกันอย่างสำคัญและพระพุทธเจ้าเปล่งกล่าวในลัทธิของท่านหรือศาสนาของท่านนั้นเป็นศาสนาที่ทวนกระแสคานแยงพระเจ้าซึ่งเป็นศาสนาชื่อว่าเทวนิยมเดซึมส่วนศาสนาพุทธนั้นอเทวนิยมอเดอิซึมคานแยงทูลกระแสเพราะฉะนั้นคำว่าตถาคตเนี่ยเป็นคำที่เปล่งขึ้นมาประกาศว่าความจริงอยู่ที่นี่ตถะนี่แปลว่าความจริงการดำเนินไปของความจริงนั้นอยู่ที่พระองค์นี้ถ้าจะรู้หรือว่าเข้าใจลึกซึ้งในคำว่าตถาคตาหรือตถาคตลงไปให้ลึกแล้วก็คือพระเจ้าอยู่ที่นี่เองคำว่าตถาคตพระเจ้าอยู่ที่นี่เองคือสัจจะทั้งหมดอยู่ที่นี่โดยเฉพาะสัจจะที่หมายถึงจิตวิญญาณพระเจ้าเขาหมายถึงจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อยู่ไหนไม่รู้ละเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จิตวิญญาณที่เป็นพระผู้สร้างพระผู้ประทานให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างในมหาสากลโลกก็มีความหมายหลักอยู่คือผู้สร้างผู้ประทานพระผู้สร้างพระผู้ประทานพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์นั่นนี่เป็นความหมายสามประการของพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นตถาคตนั่นนะคุณลักษณะสามอย่างนี้มีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่สุดคำว่าตถาคตหมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในความลึกซึ้งความซับซ้อนความละเอียดละออของคำว่าตถาคตนั้นจึงยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ท้าทายหรือประกาศศักดาในท่ามกลางศาสนาอื่นๆในคราวนั้นในตอนที่ศาสนาอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าพยายามสร้างศาสนาขึ้นมานั่นน่ะคำว่าตถาคตนี่ก็มีความหมายดังที่กล่าวนี้เนื้อหาของศาสนาศาสนาอาตมันนั่นเป็นภาษาสันสกฤตหรือศาสนาอัตตาที่มีพระเจ้านี่คือศาสนาอัตตา สิ่งสูงสุดยอดสุดของเขาเป็นอัตตาหรืออาตมันที่เรียกว่าปรมาตมันบรมอัตตานั่นเองปรมาตมันก็คือบรมอัตตานั่นเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าก็ต้องมาประกาศอนัตตาประกาศว่าไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาจะบรมอัตตาขนาดไหนก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการประกาศอนัตตาขึ้นมาในท่ามกลางศาสนาที่เป็นปรมาตมันหรือบรมอัตตาศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปล่งอนัตตาขึ้นมานั่นนะก็เป็นเชิงประกาศศักดาขึ้นมาท้าทายกับศาสนาที่มีปรมาตมันหรือมีพระเจ้าขึ้นมาในตอนนั้นเหมือนกันนะและพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายลงไปอีกถ้าใครอ่านถอดรหัสแล้วก็พอจะเข้าใจศาสนาที่ประกาศอัตตานั้นเป็นศาสนาปากเปล่าถ้าเข้าใจให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าซ่อนแฝงความลึกซึ้งเอาไว้สำหรับผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าว่าศาสนาที่ยึดถืออัตตาหรืออาตมันนั้นน่ะเป็นศาสนาที่เพ้อพกอัตวาทุปาทานเป็นศาสนาที่ยึดได้แค่ปากเปล่าเท่านั้นกอดหรือพระเจ้าหรือปรมาตมันบรมอัตตานั้นน่ะมีแต่ปากเพราะฉะนั้นอุปทาน4ที่มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานแล้วสุดท้ายจึงเป็นตัวประกาศอุปทานอัตตวาทุปาทานมีคำว่าวาทะอยู่ตัวเดียวกามุปาทานก็คือกามะบวกอุปทานทิฏฐุปาทานก็คือทิฏฐิบวกอุปทานศีลพรตศีลพัตตะก็ศีลพัตตุปาทานศีลพรตบวกอุปทานส่วนอัตตานั้นอัตตวาทุปาทานมีวาคำวาทะด้วยอยู่ในคำนั้นซึ่งอาตมาได้เขียนแล้วก็ขยายความแล้วให้ฟังว่าในท่ามกลางที่ท่านสร้างศาสนาของท่านขึ้นมานี่ท่านต้องต่อสู้กับศาสนาบรมอัตตาหรือปรมาตมันนี่อย่างยิ่งนะและท่านก็จะต้องใช้ทุกอย่างในศิลปวิทยาไม่ว่าจะเป็นภาษาลีลาการสร้างสรรค์สัจจะอย่างไรอย่างไรท่านก็ต้องสร้างอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะรู้แจ้งกันได้ง่ายอาตมาแน่ใจว่ายังไม่มีผู้ใดกล่าวอธิบายอัตวาทุปาทานอย่างที่อาตมากล่าวอธิบายนี้มาเลยยังไม่มีใครอธิบายมาเลยอาตมาคิดว่ายังไม่มีใครกล่าวมาเลยที่คิดว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องที่เหมือนลายแทงเหมือนสิ่งที่ลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปกติที่มนุษย์ธรรมดาจะได้คือเราเองเราอยู่ในยุคนี้เนี่ยเรานึกไม่ออกหรอกว่าการต่อสู้ของศาสนาที่เป็นการประกาศต่อสู้ระหว่างศาสดากับศาสดานั่นน่ะมันจะขนาดไหนพวกคุณก็คงจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นอย่างไรนี่แค่พุทธกับพุทธนี่นะแค่นิกายกับนิกายศาสนาเดียวกันนี่มันก็ยังมันไม่ค่อยสนุกขนาดนี้นะมันก็ยังรู้ยังไงอยู่ขนาดนี้ยิ่งศาสนาอื่นๆเขารบกันเลยฆ่ากันเลยนี่อินโดนีเซียฆ่ากันแหลกลานเลยที่อินโดนีเซียอะไรตะไลมั่งอาตมาก็จำไม่ได้แล้วเพราะอาตมาก็ไม่เก่งภูมิศาสตร์เท่าไหร่นะที่ฆ่ากันนะพวกคริสต์พวกอิสลามฆ่ากันนะซึ่งไม่นานนี่แหละก็ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังทุกคนจะยังทำหันกันอยู่ต่อ ที่ในอะไรเกาะอะไรเขาอะอาตมาก็ไม่ช่างจำไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่แต่รู้แต่เรื่องราวเท่านั้นอาตมาก็ไม่อยากจะจำด้วยเพราะอาตมาไม่คิดว่าอาตมาจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาไว้สำหรับประธรรมวิทยานิพนธ์ที่ไหนอาตมาก็ไม่จำเพราะเรื่องที่จะจำอาตมามีเยอะกว่านั้นจำหน้าตาพวกเรานี่ก็เหลือจะจำแล้วอาตมาจำเรื่องราวของแต่ละคนแต่ละคนควรจะจำบ้างว่าคนนี้นี่ดื้อยังไงคนนี้มีอะไรพลิกแพงยังไงคนนี้มีเหลี่ยมไหนยังไงเนี่ยมันยังสำคัญกว่าที่อาตมาจะไปจำอย่างนั้นจะไปจำอย่างนั้นอาตมาก็มันก็มีฮาร์ดดิสก์ไม่มากนักมันก็เก็บได้พอที่จะเก็บได้นะมันจะเก็บไปหมดมากมายกว่าฮาร์ดดิสก์ของอาตมามันไม่ไหวแล้วมันล้นมันเกินมันไม่กี่ล้านเมกะไบต์นะมันไม่พอนะมันรับได้เท่านี้เก็บได้เท่านี้ก็ขอแค่นี้นะอาตมาก็เจียมตัวเจียมตนขนาดนั้นยังระเบ้อลืมหลงๆเยอะเลยนะจำหลุดตกหล่นๆเยอะสรุปในช่วงนี้ให้ฟังว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งบุคคลเป็นศาสนาของมนุษยชาติไม่ใช่ศาสนาแบบเพ้อฝันหรือไม่ใช่ศาสนาที่มีอะไรเป็นเรื่องลึกลับเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้าจึงเป็นศาสนาแห่งอรหัตอรหัตแปลว่าไม่มีอะไรลึกลับแล้วเพราะฉะนั้นผู้บรรลุอรหัตอรหังหรืออรหันต์นั่นเองเป็นที่สุดบรรลุอรหันต์เป็นที่สุดเนี่ยก็คืออรหะเป็นที่สุดเลยอย่างสมบูรณ์ที่สุดนี่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรลับนะไม่มีอะไรลับแล้วในสิ่งที่ควรจะรู้นะอย่างคุณเองไปทำชั่วบังปิดปกปิดไว้อย่างมิชิดจนกระทั่งอะไรไม่มีใครสืบได้แน่นอนอาตมาไม่มีความสามารถหรือพระอรหันต์ก็ไม่มีความสามารถที่จะไปอย่างรู้คุณได้อะไอ้อย่างนั้นป่วยการไม่ต้องไปจะรับก็รับของคุณไปเถอะไอ้อย่างนั้นนะแต่สิ่งที่ไม่ควรจะรับก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดในศาสนาอื่นก็คือสิ่งที่เป็นซาตานทั้งหมดโดยเฉพาะซาตานที่อยู่ในตัวเราไม่มีลึกลับค้นเจอและก็ทำลายได้อย่างสิ้นเกลี้ยงสะอาดหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้าได้พาไม่ใช่พาพระองค์ค้นพบก่อนเนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ถึงเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ลับเปิดเผยเป็นสิ่งที่รู้ทะลุถึงได้ใช้ภาษาเรียกว่ารู้แจ้งแทงทะลุมันรู้จบรู้สิ้นในสิ่งที่ควรรู้เหล่านั้นทั้งหมดอันมนุษย์พึงควรรู้โดยเฉพาะรู้ซาตานรู้สิ่งที่เป็นอกุศลในเราที่มันเป็นพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยพลังงานในระดับจิตวิญญาณซึ่งพลังงานอาตมาก็อธิบายมาหลายทีแล้วพลังงานในระดับอุตตุพลังงานในระดับพีชะแล้วก็พลังงานในระดับจิตนะจิตนิยามเมื่อได้ถึงขั้นพลังงานจิตนิยามจึงจะรู้จักภาวะกรรมหรือกรรมนิยามและรู้ภาวะธรรมนิยามรู้ความเป็นกุศลอกุศลธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมนะจิตวิญญาณจะเป็นตัวรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นพลังงานในระดับที่อย่างนี้เรียกว่าเป็นพลังงานในระดับกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลธรรมนั่นแหละแจกออกไปแล้วก็คือเป็นธรรมะสิ่งใดควรทรงไว้ก็คือกุศลควรทรงไว้อกุศลไม่ควรทรงไว้เลยธรรมะนี่แปลว่าสิ่งที่ทรงไว้เพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะมีสิ่งที่ทรงไว้ในตัวเราก็คือธรรมะเมื่อเรามีธรรมะนั้นก็จะปรากฏเป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจและสามารถที่จะกำหนดหรือเราสามารถจะสั่งการได้เองสัพพปาปัสสะอกรณังเราสั่งการได้เลยว่าบาปทั้งปวงเราไม่ทำหมดเรารู้กรรมมันเป็นบาปทั้งหมดและเราก็ไม่ทำบาปนั้นได้จริงๆกุศลสุปธรรมปทา ทำแต่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่สันโดษในกุศลแต่พวกเรานี่ชักจะขี้เกียจในกุศลนะเพราะงั้นไม่ได้นะขนาดพระพุทธเจ้านี่นะอาตมาเคยอธิบายหลายทีพระพุทธเจ้าในปางนั้นในชาติของพระองค์ที่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเผยแพร่ศาสนาด้วยความยากลำบากนั้นนะเหน็ดเหนื่อยและเมื่อพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาเสร็จท่านก็จะปรินิพพานใครก็รู้ปรินิพพานก็คือเลิกทั้งหมดท่านไม่ได้ต้องเกิดมารับกุศลบุญอะไรของท่านอีกเลิกหมายความว่าปิดกิจการทุกอย่างจะร่ำรวยขนาดไหนก็ไม่เอาอะไรแล้วไม่ยึดอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วหรือพระอรหันต์ทุกองค์ที่ปรินิพพานเช่นเดียวกันอาตมาเทศแล้วว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะเป็นผู้กตัญญูกตเวทีท่านจะเป็นผู้ที่จะต้องขยันต้องสร้างสรรค์ต้องทำงานและพระอรหันต์ที่ไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ท่านก็จะปรินิพพานในชาตินั้นๆท่านเหนื่อยทำไมก็จะปรินิพพานแล้วอ่ะเมื่อตายลงก็จะศูนย์จะเลิกกิจการทุกอย่างแล้วบุญบาปอะไรก็จบไม่เหลือโดยเฉพาะบุญท่านจะสั่งสมไว้อีกเท่าไหร่ก็ตามท่านก็ไม่ต้องมารับผลบุญอะไรของท่านอีกแล้วท่านจะเลิกไปแล้วท่านขยันอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสร้างศาสนาแล้วท่านก็จะเลิกไปเลยนี่คือความหมดตัวตนฟังออกไหมนี่คือความหมดตัวตนหมดตัวของพระองค์เองหมดตัวของพระอรหันต์ทุกองค์ทั้งหมดท่านไม่มีตัวท่านท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเลยเพราะท่านไม่ต้องไปรับอีกและท่านขยันทำไมอยู่เฉยๆแล้วก็ปรินิพพานไม่ต้องเหนื่อยไม่ดีกว่าหรือความคิดของใครที่เลวๆนั่นเป็นความเลวถ้าท่านบอกว่าเหนื่อยไปทำไมเลวหรือดีเพราะท่านไม่ทำแล้วอกุศลถ้าไม่ทำแล้วบาปถ้าท่านทำก็ท่านทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมทำอย่างจริงใจเพราะท่านมีจิตบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่แค่คิดเหนื่อยไปทำไมอยู่เฉยๆดีกว่าเบาดีง่ายดีคนนั้นแหละเลวแล้วถ้าเราเห็นช่องทางรู้ว่าอย่างนี้คือกุศลและเราก็มีโอกาสและเราก็ทำได้เราไม่ขนขวายมีจิตทำไปทำไมอยู่เฉยๆว่างกว่าอยู่เฉยๆเบากว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงคำว่าขี้เกียจขี้เกียจน่ะมันเลวแล้วแน่นอนแต่แค่ว่าทำไปทำไมมีความรู้สึกปริวิตกหรือว่าเป็นความคิดแวบขึ้นมาแค่นี้ก็เลวทันทีเด็กๆนี่ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ไหมอะไรเลวอะไรนี่กำลังพูดถึงเลวอะไรอะไรเลวเอาคนที่พอจะตั้งใจฟังว่าจะตอบได้มั้งเนี่ยเอาผ่านแดนดาวแล้วจะตอบไปทำไมก็เป็นความเลวตอบทวนคำนี่ถูกอยู่ก็จริงถ้ามีแต่แค่เราคิดว่าเราจะทำไปทำไมเลวแล้วอาตมาพยายามเทศและพยายามที่จะอธิบายให้ฟังเนี่ยว่ายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ดียกตัวอย่างพระอรหันต์เจ้าก็ดีเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความหมดตัวตนของมนุษย์นั้นมันมีจริงแล้วมันก็วิเศษที่สุด เพราะความไม่เห็นแก่ตัวนั้นมีแต่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่คุณค่าประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้ตัวเองจะเหนื่อยก็เหนื่อยสิเหนื่อยก็มันพอทนได้อยู่ก็ทำมันดีนี่ถ้าสมควรจะพักก็พักทำงานมันเหนื่อยแน่อาตมาไม่ใช่คุยตัวหรือว่าอะไรตัวถามจริงๆนะรู้สึกว่าอาตมาเหนื่อยบ้างไหมฮะเหนื่อยอาตมาไม่ได้โกหกและไม่ได้พูดโกโก้ไม่ได้พูดอะไรหรอกทำไปก็เหนื่อยนะหลายครั้งหลายคราวเหนื่อยแต่ก็พยายามทำเท่าที่เราจะมีกำลังวังชาทำได้แต่อาตมาอธิบายไปนะอาตมาอธิบายจากความจริงที่อาตมาเข้าใจและอาตมาว่าอาตมาเป็นหรืออาตมาจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นก็คือถ้าไปคิดอย่างที่อาตมาว่าไปคิดว่าอันนี้มันก็เป็นกุศลแล้วเราก็ไม่ขนขวายเรามีโอกาสเราทำได้เป็นโอกาสที่เรามีโอกาสมีไม่ใช่ว่ามันแหมติดนู่นติดนี่เราไม่มีโอกาสเลยแล้วเราก็ทำไม่ได้ด้วยก็ไม่ใช่เราทำได้โอกาสมีแต่ถ้าขืนมีความคิดโน้มเอียงไปแต่แค่ว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะทำทำไมอาตมาก็เคยเทศบ่อยย้ำหลายทีว่าใครเถียงบ้างว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ว่างอยู่เฉยๆมันไม่เบาใครเถียงอยู่เฉยๆเบาดีไหมกลับไปทำงานอันไหนหนักกว่ากันอะฮะอยู่เฉยๆหนักกว่าเหรออยู่เฉยเบากว่าใช่ไหมอยู่เฉยๆกับทำงานเนี่ยอันนั้นมันว่างกันอยู่เฉยว่างกว่าเด็กก็รู้ใครก็รู้ทั้งนั้นเนี่ยว่าเฉยอยู่เฉยๆมันว่างมันเบาแต่ไปอ้างอิงว่าต้องทำจิตว่างนะคนที่เฉโกหาทางอยู่ว่างๆคนนั้นจิตไม่ว่างจิตมีอัตตาจิตเสพให้แก่อัตตาตัวเองกำลังมีตัวเองตัวกูของกูมีตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีตัวตนจึงไม่เสพว่างให้แก่ตัวเองไม่ต้องเสพเบาไม่ต้องเสพว่างว่างก็เป็นภพชนิดหนึ่งถ้ารู้แล้วก็เสพความว่างให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นศาสนาฤาษีศาสนาอยู่ป่าทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเสพภพว่างเป็นอรูปภพเป็นอรูปภพเป็นภพที่สุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สองอย่างเท่านั้นเองเรียกว่าอายตนะสองอันนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิแล้วก็เป็นอายตนะ2วิญญาณทิฏฐิ7แล้วก็มีอายตนะ2นะอายตนะ2นั้นมีเนวสัญญานาสัญญายตนะกับอสัญญีอสัญญี2อย่างแล้วคนก็เสพติด2อย่างนี้มันเป็นอรูปภพนะหรืออรูปฌานถ้าใครเคยเรียนแต่อสัญญีนั้นมันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันโดยความไม่รู้คืออสัญญีมันซ้อนอยู่ที่อกินจัญญายตนะอกินจัญญายตนะแปลว่าไม่มีอะไรเลยดับมืดอย่างที่อาลานดาบทอุทกดาบท2รูปเนี่ยฤาษี2รูปนี้ได้อรูปฌาน2อันเนี่ยแล้วก็2องค์นี่แหละได้2อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกว่าอกินจัญญาเจตนะนั้นว่าอกินจัญญาเจตนะท่านเรียกว่าอสัญญีสัตว์คือดับความกำหนดรู้ให้หมดเลยสัญญาดับสัญญาอสัญญีก็คืออสัญญานั่นแหละดับให้สนิทเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่รู้อะไรไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นภพที่สร้างเอา อันนี้นี่ฤาษีดาบทอย่างอรันดาบทอุทธกบาลบทเขาก็เรียนกันมาก่อนเรียนก็สืบทอดกันมาตั้งนานแล้วแต่ตมาก็อธิบายฟังแล้วว่าอรูปฌานอสัญญีหรืออกินจัญญายตนะเนี่ยแล้วมันจะไปพอจากอกินจัญญายตนะแล้วจิตคือธาตุรู้เมื่อยังไม่ตายคุณจะกดข่มไม่ได้นานเท่าไรก็ตามแต่เถอะต่อให้คุณนิ่งสนิทเป็นอสัญญีไปได้7วันอย่างมากมันก็จะต้องขึ้นมารู้สึกความจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะรู้สึกตัวขึ้นมามันจะรู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมาแล้วคนที่ยึดพบและเข้าใจว่าอันต้องไม่มีอะไรนิดนึงไม่หนึ่งไม่มีจึงจะเป็นสุดยอดแห่งพบสุดยอดแห่งแดนสุดท้ายแดนสุดวิเศษที่จะเข้าถึงเขาก็จะดับจนกระทั่งตัวเองนี่แหละไม่รับรู้ไม่รู้ว่ามันจะรู้เมื่อไรก็ไม่รู้ตัวเองก็เลยเน้นไปที่อสัญญีหรือเน้นไปที่อกินจัญญายตระเน้นไปที่ไม่เอาอะไรไม่มีอะไรดับเท่าที่เขาจะมีแรงกดแต่ความจริงแล้วมันจะต้องกลับมารู้เพราะวิญญาณมันเป็นธาตุรู้คุณยังไม่ได้ไปไหนเป็นแต่เพียงสะกดมันเท่านั้นเองเพราะศาสนาพวกนี้จะไม่มีวันจบกิจต้องนั่งทำเอาตลอดกาลนานแล้วก็ตายไปเสร็จแล้ววนเวียนมาใหม่ก็จะมาหาอันนี้เพราะสั่งสมอันนี้มันรู้จักอันนี้มันก็จะชินอันนี้วนเวียนอยู่กับอันนี้อีกเป็นล้านล้านชาติน่ากลัวน่ากลัวถ้าใครไปฝักใฝ่แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ไปติดมานี่โอ้โหแก้ไขยากมากเลยจากอกินจัญญายตนะเนี่ยเมื่อธาตุรู้ของจิตเนี่ยมันจะต้องโผล่มารู้มันก็จะเป็นตัวของมันจริงคือมารู้แต่รู้ด้วยความคิดของตนเองว่าถ้าขืนมารู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นภพที่มามีอะไรที่มีภพมีชาติอยู่ก็จึงดับแต่ดับแล้วมันก็เลยสลับกันระหว่างที่รู้รีบดับรู้แต่มันปฏิเสธไม่ได้สำหรับผู้ที่มีจิตวิญญาณที่อ่านรู้ได้อย่างละเอียดผู้มีจิตวิญญาณที่อ่านรู้ได้อย่างละเอียดจึงรู้ว่ามันมีรู้นิดหนึ่งแล้วก็รีบดับรู้นิดก็รีบดับเพราะฉะนั้นก็แปลเป็นภาษาไทยอันนี้ว่าเราเขาเรียกโดยภาษาบาลีว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะจะบอกว่าไม่รู้มันก็มีรู้นิดหนึ่งมันจะว่ารู้มันก็ไม่เชิงใช่มันก็ไม่เชิงใช่รู้เพราะมันไม่รู้อะไรแล้วมันปั๊บเป็นธาตุรู้แล้วก็รีบดับปั๊บเป็นธาตุรู้แล้วก็รีบดับปั๊บเป็นธาตุรู้ไอ้แวบนี่มันใหญ่นะไอ้จริงๆแล้วมันโอ้โหอรูปฌานในวสัญญานาสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่ที่อาตมาพูดที่พูดนั้นมันภาษามันใหญ่เพราะฉะนั้นอรันดาบถจึงยึดในวสัญญานาสัญญานี่อุทกราบถก็ยึดอกินจัญญายตนะซึ่งอกินจัญญายตนะเขาสับสนกันก็คืออสัญญีสัตว์นั่นเองแต่มันไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าใครจำนวนว่าอสัญญีสัตว์ก็จบว่ามันคืออสัญญีสัตว์นั่นแหละที่นี่มาเป็นศาสนาพุทธในเมืองไทยแปลภาษาบาลีได้แค่ภาษาบาลีที่เรียนกันมาก็แปลสัญญาเวทยิตนิโรธนะซึ่งเป็นวิโมกนะเป็นวิโมกตัวสุดท้ายของศาสนาพุทธคือสัญญาเวทยิตนิโรธจากอรูปฌานแต่อรูปฌานของพุทธอาตมาอธิบายพวกเราฟังแล้วไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตหลับตาอย่างนั้นเอามาอธิบายอย่างพุทธได้ในทางเอกอาตมาก็เคยอธิบายในอะไรอาตมาอธิบายถึงบ้างอาตมาก็อธิบายไปอยู่บ้างนะสัญญาเวทยตินิโรธก็เรียนกันปริญญาเก้าทุกคนจะแปลสัญญาเวทยตินิโรธแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็แปลว่าดับทั้งสัญญาและเวทนา คือแปลนิโรธนี่แปลว่าดับสัญญาเวทยิตะเวทยิตะก็ว่ามาจากรากศัพท์ของเวทนาทั้งที่ในปตานุกรมเขาก็แปลกันเองอยู่ว่าเวทยิตะนี่แปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์แต่เขาก็ไปแปลว่ามันมาจากรากศัพท์เวทนามันก็คือสัญญากับเวทนาเพราะฉะนั้นนิโรธก็คือดับมันทั้งสัญญาดับมันทั้งเวทนาสัญญาเวทยิตะนิโรธจึงกลายเป็นอสัญญีอีกอกิจัญญายตนะก็อสัญญีอสัญญีก็คือการดับสุดท้ายสัญญาเวทยิตานิโรธก็ไปแปลเป็นสภาวะของการดับสัญญาไม่ต้องไปดับเวทนาไอ้ดับสัญญาและเวทนามันก็ดับไปด้วยแหละเพราะเมื่อจิตไม่กำหนดรู้อะไรดับการกำหนดรู้การรับรู้อะไรแล้วมันจะไปเกิดรู้อารมณ์อะไรล่ะมันก็เวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์มันก็ไม่รู้อะไรอยู่แน่นอนเพราะดับสัญญาตัวเดียวก็ได้ถ้าจะว่างั้นนิโรธก็สัญญานิโรธมันก็ไม่มีเวทนาเองมันก็เป็นอสัญญีอยู่แล้วถ้าจะว่างั้นนะนี่คืออาตมาวิเคราะห์ให้ฟังแต่ด้วยความเข้าใจด้วยภูมิที่ท่านเรียนกันมาท่านก็เรียนกันมางั้นวันนี้ในวันวิสาขบูชาขอใหญ่นิดนึงนะอธิบายใหญ่หน่อยมันไปขมหรือมันไปรูคนที่เขาเรียนกันมามีอาจารย์มากมายกายกองเขาไม่ได้อธิบายอาตมาว่านั่นแหละเขาต้องจะเอาอาตมาตายเพราะขอแยกมาแล้วเขาก็บอกว่านี่มันนอกรีดก็ไม่ต้องไปรื้อฟื้นอะไรมาพูดหรอกนอกรีดไม่รอกรีดก็ไม่ต้องไปฟื้นความจริงแล้วถ้าจะแปลให้สวยก็แปลว่าดับนะโดยสัญญานี่ทำอาการทำงานอย่างยิ่งด้วยสัญญาเป็นการกำหนดรู้ด้วยเป็นสัญญาที่วิเศษอย่างยิ่งด้วยกำหนดรู้เข้าเคลียอารมณ์ให้สมบูรณ์เลยสัญญาเวทยิตะสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติหมายความว่าให้เกิดนิโรธอย่างที่สัญญาเวทยิตังให้เคล้าเคลียกำหนดเคล้าเคลียอารมณ์ไม่ท่วนสะอาดสมบูรณ์หมดเลยตรวจสังโยชน์10เป็นต้นเคล้าเคลียอารมณ์แล้วตรวจเจโตปริยาน16เป็นต้นตรวจให้หมดเลยจนกระทั่งถึงวิมุตติไม่ใช่มีเศษทุลีแห่งอวิมุตติสมบูรณ์เป็นสมาหิตะไม่ใช่มีเศษของอสมาหิตะเป็นอนุตตรังจิตตังที่สมบูรณ์แบบเป็นจิตที่เหนือจิตไม่มีอะไรเหนือกว่านี้อีกแล้วอนุตตรังจิตที่เหนือจิตที่ไม่มีอะไรเหนือกว่านี้อีกแล้วอนุตตรังจิตตังนี่เป็นเนื้อหาของศาสนาพุทธสุดยอดอาตมาพูดให้ฟังหลายคนฟังก็คงฟังแต่ภาษานะก็คงเข้าใจภาษาก็ขออภัยฟังเป็นบุญหูฉลองวิสาขบูชาไปก่อนก็แล้วกันถ้ามันยังไม่รู้เรื่องมันยังไม่เข้าใจอะไรก็ขออภัยหน่อยนึงว่ามันพูดเรื่องที่มันอาจจะลึกหรือว่ามันอาจจะลำบากที่จะไม่รู้อะไรเลยพูดถึงชื่อแบงค์ชนิดที่เราไม่เคยรู้จักเลยประเทศนี้มีด้วยเหรอแล้วประเทศนี้มีแบงค์ชนิดนี้ด้วยเหรอก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะนะก็เลยอาตมาใช้กล่าวภาษาของธรรมะอันนี้ขึ้นมามันก็มีอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละนะเป็นสิ่งวิเศษสุดยอดนะเมื่อกี้อาตมาค้างอะไรไว้นะว่าจะพูดฮะอะไรนะเมื่อกี้อาตมาค้างเอาไว้ว่าเดี๋ยวค่อยพูดก่อนมาขยายทีนี้ฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้กลับไปค้างอันนี้เอาไว้ส่วนตัวก็ได้อันนี้ไม่ได้สัญญาสักหน่อยเลยตัวเองจะกำหนดจะเอาอันนี้มารู้แล้วก็มาตู่เอาเลยเด็กๆก็จำได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาตมาก็จำได้พวกนี้ขึ้นมาอาตมาค้างไว้เมื่อกี้วักเอาไว้ว่าเป็นนาฬิกาไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยทุ่ม40ถึงจะดูนาฬิกาอาตมาก็อย่างนั้นแหละเป็นคนเบรกเสียเบรกไม่ดีมีแต่คันเร่งดีทีนี้ก็มาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธบ้างก็ด้วยก็มาเกิดด้วยสิ่งที่จะต้องเป็นต้องมีไม่ใช่พลังงานของท่านเองจะบอกว่ากำหนดก็ไม่ใช่กำหนดจะบอกว่ากำหนดก็ได้เขาบอกว่าอธิบายนี้บ้างก็ได้ศาสนาที่มีพระเจ้ามีปรมาตมันมีพระเจ้าเขาก็บอกพระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้คนนั้นมาเกิดให้คนนี้มาเกิดให้อันนั้นมามีให้เป็นมีแต่ตถาคตหรือพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าสั่งให้มาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดมาด้วยสิ่งที่ท่านมีเองเกิดเองจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะท่านสั่งสมมาแล้วก็สั่งสมมาในสัจจะในโลกนี้สัจจะในโลกนี้เช่นพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบุญบารมีมามีบุญบารมีที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีพลังงานวิเศษพลังงานที่ท่านสร้างขึ้นมาเป็นสัพพัญญุตญาณของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยท่านเองท่านก็ต้องถึงยุคการที่ควรจะเกิดท่านก็จะต้องมาเกิดจะบอกว่าท่านกำหนดก็ต้องจะว่าใช่ก็ใช่เพราะว่าจะต้องถึงการนั้นโลกนี่มีขนาดนี้เราจะต้องอุบัติแล้วหรือยังจะต้องมาช่วยโลกขนาดนี้ขณะนี้แล้วหรือยังและก็ไม่มีใครที่จะเป็นได้อย่างท่านเป็นหน้าที่ของท่านเพราะท่านมีองค์เดียวที่จะต้องมาทำยุคนั้นการนั้นไม่มีใครแข่งขันไม่มีสิ่งไม่มีพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆใดก็ไล่ไม่ทันพระโพธิสัตว์องค์นั้นท่วนรอบของท่านเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์ที่ท่วนรอบของท่านท่านต้องเกิดต้องเป็นต้องมีหน้าที่เพราะฉะนั้นที่อาตมาเคยอธิบายฟังว่าพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ใต้ต้นโพนั่นน่ะไม่ได้หมายความว่าท่านตรัสรู้อรหัตผลตรงนั้นอรหัตผลที่เข้าใจกันพื้นน่ะไม่ใช่และก็เข้าใจกันว่าคนเราเกิดมานี่นะยิ่งเถรวาทเนี่ยไม่มีโพธิสัตว์ที่จะมาบำเพ็ญอย่างไรไม่เกี่ยวเลยก็ไปคิดแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยก็บำเพ็ญแค่6ปีอย่างพระพุทธเจ้าออกบวชเสร็จแล้ว6ปีตรัสรู้แล้วรากฐานที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสมมากี่อะไรเนี่ยแม้แต่ในเทรวาทเขาก็มีอยู่นะแต่เขาไม่คิดเขาคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญ6ปีตรัสรู้อาตมาว่าถ้าบำเพ็ญ6ปีตรัสรู้ได้นี่อย่าไปทำงานอื่นดีกว่าทุกคนมาไปเป็นพระพุทธเจ้ากันเลยดีกว่าดีไหมมันต้องดีแน่เลยแต่มันเป็นไปได้ไหมอ่ะแม่คือมันน่าจะคิดได้นะคนที่มีปัญญาน่าจะคิดได้ความจริงแล้ว6ปีนั้นไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเลยที่พระพุทธเจ้าท่านไปทำอยู่นั้นถ้าใครไปปฏิบัติตาม6ปีในประวัติของพุทธเจ้านั่นนะเละหมดเลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้านั้นมีมาแล้วมรรคองค์8โพธิปักขิยธรรมทางอันดีอันงามมันชอบมีหมดแล้วก็พระอรหันต์เจ้าที่จะไปปรารถนาพุทธภูมิท่านก็มีแล้วเป็นสยังอภิญญาแล้วเริ่มต้นสะสมไปแล้วไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งมีอินทรีย์พละมีพลวะปัจจัยมีบุญบารมีสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เกิดมาเนี่ยเหมือนลิงลมอมข้าวพองโลกีมานิดหน่อยแต่ดึงอะไรไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่ต้องไปอะไรไปดึงขึ้นไม่อยู่หรอก อย่าไปว่าแต่พุทธเจ้าเลยโพธิรักษ์นี่อะไรยังยึงไม่อยู่เลยก็ยังต้องมาเนี่ยไม่ต้องไปเอาพระพุทธเจ้าหรอกนี่ปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันขณะนี้ก็ได้ได้ดึงไว้ก็ไม่อยู่ก็ต้องมาอาตมาจึงใช้คำนี้ว่ามันต้องเป็นน่ะคนนี้มาอย่างนี้มันต้องมาอย่างเงี้ย born to be มันต้องเกิดมาเป็นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นที่ถามนี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงว่าท่านมาเกิดเองเหรอท่านสั่งเองเหรอจะว่าสั่งเองก็ได้อ๋อแน่นอนได้กำหนดได้จะว่าได้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้กำหนดโดยไม่มีเหตุปัจจัยท่านตรวจโลกอ๋อแน่นอนได้กำหนดได้จะว่าได้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้กำหนดโดยไม่มีเหตุปัจจัยท่านตรวจโลกถึงว่าในใต้ต้นโพที่ท่านตรวจนั่นน่ะท่านระลึกชาติไปแสนชาติหลายแสนชาติหลายวัฏกับหลายสังวัฏกับหลายวิวัฏกับระลึกตรวจไปตรวจทานหมดแล้วท่านลงงบดุลบัญชีของท่านน่ะมันต้องมาเกิดแล้วล่ะมันต้องตัดสรู้แล้วล่ะต้องทำงานแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าท่านคือใครแล้วท่านจะทำอะไรตอนนั้นพอท่านทำเตวิชโชแล้วก็อันนี้นี่ตรวจอันนี้นี่ก็คือทุกอย่างมันท่านมีหมดแล้วท่านครบหมดแล้วไม่ใช่ท่านมาปฏิบัติเอาตอนใต้ต้นโพที่บอกว่าท่านนั่งตรงนี้แหละแล้วท่านถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้เลือดจะหมดอะไรต่างๆนานาที่ว่ากันไปลงไปนะมาตามประวัติเนี่ยท่านจะไม่ลุกจากนี่พุทโธท่านมีอะไรหมดแล้วท่านไม่ต้องเปล่งอย่างนั้นก็ได้แต่ท่านเปล่งงั้นเพื่อให้มันดูไม่ใช่เป็นอะไรหรอกอาตมาไม่แน่ใจว่าคนเขียนเติมหรือเปล่า คือใส่ไปให้มันดูมันยิ่งใหญ่ให้มันหมอเดือดนะถ้าจะเรียกว่าคนเขียนบทนี่ก็ต้องเขียนเก่งต้องให้มันเขียนเก่งให้มันอะไรทั้งนั้นแต่เอาเถอะจะมีจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ารู้ว่าทุกอย่างไม่ได้มีมาเองโดยไร้เหตุทุกอย่างเกิดมาจากเหตุอันนี้เกิดเป็นผลอันนี้ครบแล้วต้องมาจากเหตุที่ครบเพราะฉะนั้นถึงวาระนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เคก็ต้องครบแล้วผลเต็มแล้วจะบอกว่าท่านสั่งเองมันก็ใช่ถ้าตรวจแล้วต้องทำเพราะฉะนั้นในปริวิตตกแต่แค่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มีปริวิตตกว่าโอ้โหเกิดมาแล้วก็ดูอีกทีนึงโอ้โหคนทำไมกามมันหนักขนาดนี้เนอะอัตตามานะก็หนักขนาดนี้มันคงจะเหนื่อยตายเลยนะนะพูดเป็นภาษาคนนะนะปริวิตตกนะถ้าพูดถึงในสำนวนนั้นว่าถ้าเราจะเสียแรงเปล่าสระมังสอนคนเนี่ยมันจะบรรลุหรือเท่านั้นแหละอภรรมอสหัมบดีพรหมก็หมายความว่าจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามหาพรหมใหญ่สหัมมะก็คือสหรวมองค์รวมที่ยิ่งใหญ่แห่งพรหมเมตตายิ่งใหญ่แห่งพรหมทั้งหมดก็เข้ามาทดแทนในจิตทันทีอธิบายเป็นปุคลาธิฐานก็ขึ้นมาแม้ยิ่งเขียนรูปด้วยนี่พรหมสีหน้ามาถึงก็คุกเข่าไม่ได้นะชิบหายใหญ่เลยนะพระพุทธเจ้าถ้าคืนพระพุทธเจ้าปริวิตตกอย่างนั้นไม่สอนมนุษย์โลกนี่ชิบหายใหญ่เลยนะก็ทำเป็นปุคลาธิฐานไปอย่างนั้นความจริงพระองค์เองใครจะไปบังอาจไปสอนพระพุทธเจ้าใครไปบังอาจไปให้พระพุทธเจ้าถ้างั้นพระพรหมก็ใหญ่กว่าพระเจ้าสิแต่เป็นแต่เพียงเขียนให้เห็นว่าพระพรหมมันมาอาราธนาพระพรหมก็เหนือกว่าพระพุทธเจ้าสิรู้มากกว่าพระพุทธเจ้าสิว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนน่ะชิบหายใหญ่ต้องให้พระพรหมมาเตือนพระพรหมก็ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าสิความจริงก็ท่านเองนั่นแหละก็พระพุทธเจ้าเองนั่นแหละปริวิตกแล้วท่านก็ได้คิดทันทีว่าอ๋อไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ก็เป็นโพธิสัตว์ก็คือผู้มาช่วยรื้อขนสัตว์บำเพ็ญมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติพระโพธิสัตว์กว่าจะได้เป็นเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็เทศว่าคนเราเกิดมาตั้งแต่เริ่มมีพลังงานเป็นจิตวิญญาณอวิชชามาแล้วจนกระทั่งมารู้จนกระทั่งมาได้มาศึกษามาพบพระพุทธศาสนาจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อาจจะล้านชาติซึ่งสมมุติหน่วยให้ฟังอาจจะล้านชาติ แต่พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญจากเป็นอรหันต์แล้วก็บำเพ็ญเพื่อที่จะไปเป็นพุทธเจ้านั้นมากกว่าล้านชาติแล้วพระโพธิสัตว์จะไม่รู้เฉลยว่ามาช่วยรื้อขนสัตว์และทำไมพอจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วมาทำอะไรล่ะก็เป็นโพธิสัตว์ยังมาช่วยรื้อขนสัตว์แล้วและเป็นพุทธเจ้าไม่รื้อขนสัตว์คืออะไรคงจะไม่โง่กลับหลังมั้งโง่ถอยหลังคงไม่โง่ถอยหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงบุคลาธิฐานหรือเป็นแค่อะไรอันหนึ่งเพื่อให้เป็นจุดสะดุดว่าเป็นนิมิตให้รู้ว่าคนยุคนี้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นจุดที่จะต้องเอามาพูดจุดเอามาอธิบายจุดให้มาบอกว่าให้รู้กาละพระสมณะโคดมเนี่ยต้องเปล่งอันนี้อย่างมากนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเปล่งอันนี้ทุกองค์สำหรับพระสมณะโคดมนี่ต้องเปล่งอันนี้ต้องมีปริเวทตกอันนี้ก็เพราะเหตุว่ามันใกล้ยุคกาลียุคแล้วคนมันกิเลสกามก็มากอัตตาก็มากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นนิมิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนเนี่ยมันก็จะต้องได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่ว่าด้อยกว่ากันแม้พระพุทธเจ้าองค์นี้จะมีมาคบูชาครั้งเดียวมีพระอรหันต์แค่ 1,250 มาประชุมในมาคบูชานั้นพระพุทธเจ้าบางองค์ถ้าใครเคยอ่านมาใครเคยศึกษามาก็จะรู้พระพุทธเจ้าบางองค์มีมาคบูชาถึง5ครั้งแต่ละครั้งมีพระอรหันต์มาโดยไม่ได้นัดหมายเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราไปฟังเพลินๆว่าโอ้พระพุทธเจ้าองค์นั้นต้องยิ่งใหญ่กว่าพระสมณโคดมไม่ใช่เท่ากันน่ะเท่ากันน่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เท่ากันน่ะให้พระพุทธเจ้าองค์นั้นที่มีพระอรหันต์ล้านองค์หมายความว่าจะสอนได้ยิ่งใหญ่สอนได้ปริมาณมากน่ะมาเกิดในยุคพระพุทธเจ้านี้สิที่ใกล้กาลียุคนี้สิท่านก็ได้เหมือนกันนี่แหละท่านก็จะมีมาคบูชาครั้งเดียวแล้วมีพระอรหันต์แค่ 1,250 รูปเหมือนกันนั่นแหละนะมันไม่ได้ต่างกันหรอกนะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะแหมลึกเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่โพธิสัตวภูมิโพธิสัตวภูมิทำไมโอ้โหนี่ถามอะไรกันขนาดมาถามว่าพระพุทธเจ้ายังโลสู่คันในจิตของท่านเองหรือเปล่าไม่ถึงขนาดโน้นเลยจะว่าใช่ก็ใช่อาตมาคิดว่ามันไม่น่าถามหรอกนะเพราะว่าอีกเตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าปรารถนาพุทธภูมิหรือเปล่านี่ตั้งจิตพุทธภูมิหรือเปล่าฮะถ้าตั้งจิตพระพุทธภูมิก็ค่อยศึกษานะเมื่อกี้ค้างอยู่แล้วว่าเมื่อกี้เด็กเขาก็ทวงแล้วว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงแล้วเป็นอะไรเอาอันนี้ดีกว่ามันจะน่าสนุกกว่าแม่ไปเล่นอันนั้นมันลึกไปนะมันหนักไปนะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงพลังงานที่สั่งสมเป็นพลังงานบารมีฟังตรงนี้พลังงานบารมีนั้นมีจริงคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะพลังงานบารมีนั้นของใครก็ของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพลังงานบารมีก็คือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเราเกินที่เราคิดเป็นพลังงานที่วิเศษนะพระองค์ก็มีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์พระโพธิสัตว์องค์อื่นๆที่ท่านบำเพ็ญของท่านหรือพระอริยเจ้าแต่ละองค์ท่านก็บังเพลนของท่านท่านก็มีเป็นบารมีของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์เพราะฉะนั้นแต่ละองค์ท่านก็มีสิ่งนี้แน่สิ่งนี้แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานเป็นพลังงานเป็นบารมีทีนี้คุณไม่ได้สั่งสมคุณจะไปขอเอาบารมีของผู้นั้นผู้นี้มาให้ช่วยคุณไม่ได้ขอให้ตายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะลำเอียงไม่ได้พระเจ้าก็ในศาสนาคริสต์ก็มีคำสอนอยู่อันหนึ่งว่าพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อน แม่ฉลาดพูดเนาะก็คนนี้ช่วยตัวเองแล้วพระเจ้าไม่ต้องช่วยก็ได้นี่พระเจ้าฉลาดพูดพระเจ้าจะช่วยผู้ที่ช่วยตนเองก่อนก็เขาช่วยตนเองแล้วพระพุทธเจ้ายุ่งทำไมพูดเอาโก้จะช่วยคนที่ช่วยตนเองจริงๆพระเจ้าไม่ต้องช่วยหรือไม่ได้ช่วยก็เขาช่วยเขาแล้วอ่ะเขาช่วยตัวเองแล้วอ่ะใช่ไหมฟังก็ดูดีถ้ามองไปในแง่ไม่ดีก็อย่างที่อาตมาว่าเป็นกุศโลบายก็ได้แต่ความจริงแล้วในศาสนาพุทธนี่แหละอาตมาว่าอาตมาอธิบายศาสนาพุทธคุณขอพลังพิเศษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ของใครๆของคนอื่นเขาไม่ได้นอกจากคุณมีหุ้นส่วนเรียกว่ากรรมร่วมยกตัวอย่างเช่นอาตมาได้ทำงานกับพระพุทธเจ้ามาแน่นอนอาตมาเป็นหุ้นส่วนอาตมาจะขอจากพระพุทธเจ้าหรือขอหุ้นส่วนที่ได้ร่วมอยู่ในส่วนนั้นด้วยกันมีบารมีมีรายได้มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นร่วมกันอยู่อาตมาย่อมขอได้มีสิทธิ์ที่จะเบิกใช้ได้แต่คุณไม่ได้ร่วมกับพระพุทธเจ้าคุณขอให้ตายคุณก็ขอไม่คุณก็ไม่มีสัตว์มันไม่ทางได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดได้ทำกรรมร่วมกับคนที่มีบารมีมากแน่นอนก็ได้มีบารมีได้มากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราได้ทำบุญบารมีเราได้เสียสละให้แก่แค่พระโสดาบันก็ได้ร่วมพระโสดาบันกับบารมีร่วมถ้ายิ่งพระสกทาคามีล่ะก็สูงกว่าพระอนาคามีก็สูงยิ่งขึ้นไปอีกพระอรหันต์ก็ยิ่งสูงไปอีกพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าก็ยิ่งสูงใหญ่ก็เป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงความจริงแล้วพวกเรานี่ได้ร่วมบุญบารมีมาด้วยกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ร่วมบุญบารมีมาหรอกคนในโลกนี้ 6,000 ล้านแล้วแน่นอนเลย 6,000 ล้านกว่าคนเนี่ย 5,000 ล้านกว่าไม่ได้มาฟังอย่างนี้หรอกไม่ได้มีสิทธิ์จะมามีหุ้นส่วนอันนี้หรอกนะบางคนนะเป็นชาติต่างชาตินะได้ฟังนะได้มาฟังเป็นต่างชาติในอนาคตอาจจะมีต่างชาติมากกว่านี้นะอาตมาเป็นคนที่ไม่พยายามให้มีต่างชาติไม่พยายามที่จะสืบต่อที่จะหาสมาชิกเป็นต่างชาติแต่ก็ไม่ได้ไปรังเกียจเขาหรอกเขามาก็ถ้าใครยังจำได้นะที่นี่แหละสันติอโศกนี่มีผู้หญิงเยอรมันคนหนึ่งอ่ะมาอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรฮะฮะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะผู้หญิงเยอรมันมาบำเพ็ญกับเราแต่แรกอ่ะนะแกก็มาอยู่ไว้นานเหมือนกันและจะเห็นได้ว่าอาตมาไม่ค่อยเอื้อถ้าจะรู้นะอาตมาไม่ค่อยเอื้อหรอกเพราะอาตมาเองอาตมารู้ว่าทางต่างประเทศเนี่ยมันก็คือต่างประเทศคนไหนก็แล้วแต่บุญบารมีที่จะเกิดถ้าเกิดในชมพูทวีปอันนั้นก็เป็นแดนเกิดของผู้มีบุญกว่าพูดเป็นปุคคลาธิฐานก็ตามนี่พูดเป็นธรรมาธิฐานก็ยิ่งลึกซึ้งนะถ้าพูดเป็นธรรมาธิฐานปุคคลาธิฐานก็ได้จริงๆแล้วขณะนี้นี่ชมพูทวีปคือที่ประเทศไทยชมพูทวีปไม่ได้อยู่อินเดียขณะนี้นะแต่ตอนนั้นท่านตรัสตอนนั้นท่านก็ตรัสอยู่ที่นั่นซึ่งยังไม่มีความรู้ในคมนาคมวิชาศาสตร์ทางคมนาคมไม่ได้กว้างไปเกินกว่านั้นเพราะฉะนั้นในบัญญัติในภาษาอะไรก็พูดถึงจะประวัติศาสตร์ย้อนการอะไรไปก็มีแต่ภาษาเป็นภาษาบาลีชื่อคนนั้นคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้ก็เป็นแต่ภาษาบาลี นั่นก็เป็นสมมุติที่จะต้องพูดภาษาบาลีจะไปพูดภาษาอื่นมาทำไมนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่รู้ก็จะพาซื่อเช่นอาจารย์มั่นเป็นต้นอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะพาซื่อไปสอนเทวดาซึ่งความจริงมันเป็นเรื่องของมโนมยอัตตาที่อาจารย์มั่นบอกว่าเนี่ยพอนอนหลับหรือว่าเข้าฌานก็เข้าฌานเสร็จแล้วก็ไปสอนเทวดาหรือว่าไปพบกับเทวดาต่างชาติเทวดาอะไรตามถ้าใครเคยอ่านประวัติอาจารย์มั่นมานั่นนะพวกนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่างๆนานานาและก็ว่านั่นคือมีความเข้าใจผิดอุปทานจากได้เรียนมาได้ผ่านมาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาก็เลยตีความหมายสอนเทวดานั้นเป็นเทวดาแม็กจิตอะไรที่เป็นอัตภาพเป็นอัตตาไปตามอุปทานของตนเองก็เลยเป็นจริงปั้นสร้างจนเกิดเป็นมโนมยอัตตาสำเร็จด้วยจิตเป็นรูปที่สำเร็จด้วยจิตอาจารย์มั่นมีสอนเทวดาสอนอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นอัตตาอย่างชนิดหนึ่งปากเปล่าอัตวาทุปาทานอัตตาชนิดแบบนั้นแหละเป็นพวกปากเปล่าแบบธรรมชโยเนี่ยไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าก็ชั้นเดียวกันเป็นพวกอัตวาทุปาทานมโนมยอัตตาปั้นสร้างเองเป็นภพเป็นชาติไม่ได้มีของจริงเลยนะไม่ได้มีของจริงเลยเพราะคำว่าสอนเทวดานั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนจิตของท่านเองจิตเทวดาคือจิตประเสริฐและเทวดาถามท่านท่านถามเทวดาเทวดาคุยกันกับท่านสอนเทวดาก็ตามเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่อาตมาบอกทำนิมิตเหมือนพระพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้สอนเป็นนิมิตหมายเพื่ออธิบายเพื่อทำอะไรให้เกิดเป็นบทเป็นบทเรื่องพุทธนิมิตตรัสถามว่าอย่างนี้เป็นต้นที่ในหนังสือถอดรหัสที่เอาลงมาให้นั่นได้ฟังพุทธนิมิตตรัสถามว่าก็พระพุทธองค์เองนั่นแหละนิมิตแล้วก็ถามพระพุทธองค์เองนั่นแหละแล้วพุทธองค์ก็ตอบเองเพื่อที่จะคำมีคำอธิบายไว้เป็นคำสอนอะไรนี้เป็นต้นซึ่งผู้ไม่รู้ก็ไปเข้าใจเป็นตัวเป็นตนและลองแปลที่ว่าพุทธนิมิตเราจะแปลว่าตัวตนอะไรมันมีอยู่ด้วยกันนอกจากคำว่าเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคนที่ไม่เข้าใจคำว่าเทวดาแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องลึกซึ้งพวกนี้ก็จะงมงายอันที่นี้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนิดนึงคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่มีเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับทั้งสภาพของเหตุการณ์ธรรมชาติอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าอย่างพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จะเกิดจะมีอะไรบ้างอ่ะมีจะต้องแผ่นดินไหวจะต้องอะไรอีกจำไม่ได้ค่อยได้ใครจำได้เท่าไหร่ที่โพธิสัตว์มหาสัตว์อุบัติขึ้นในโลกจะต้องมีความปาฏิหาริย์ต่างๆหรือว่าความจะมีอะไรเอาธรรมชาติก่อนเทวดามารับนำเป็นธรรมธิษฐานไม่ใช่เอาบุคลาธิษฐานที่มันประตาประหลาดนะอย่างแผ่นดินไหวเป็นธรรมชาติมีอะไรอีกเอาละพวกเราไม่อาตมาเองก็ยังไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยได้จำได้แต่ก็คงไม่พอระลึกออกนะเคยอ่านผ่านก็คงพอระลึกออกนั้นมีเทวดามารองรับมีน้ำร้อนน้ำมีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นเกิดทันทีมีอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งอธิบายเป็นปุคลาธิฐานอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีเดียวหรอกมันเป็นความพร้อมของธรรมชาติของสิ่งที่เกิดอุบัติในขณะนั้นจะต้องเกิดต้องเป็นต้องมีแล้วก็จะต้องมีอะไรที่เป็นธรรมชาติที่ประหลาดวันนี้วันวิสาขะอาตมาเมื่อกี้พูดแล้วว่าดูว่าอะไรจะเกิดวันนี้ในขณะที่บูชาเนี่ยโอ้โหรุ่งสวยเลยเสร็จแล้วฝนจะตกให้ได้อาตมาดูไม่เป็นไรวันนี้วิสาขบูชาดูซิว่าฝนจะตกไหมจะตกแน่ๆนะเมื่อกี้นี้ก็จะตกแน่ๆอ้าวดูเทศไปตกเมื่อไหร่ก็หยุดนะอาตมาไม่ได้ไปกะอาตมาไม่ได้ไปแสดงฤทธิ์ไม่ได้ไปแสดงเดชไม่ได้ไปแสดงอันนู้นงี้อย่ามานั่งพูดอย่าไปนั่งไปคุยโม้ว่าโอ้โหนี่มีแหมสิ่งวิเศษเกิดอย่างงี้ตะวันแก้วอะไรบ้าๆบอๆอย่าไปพูดนะอาตมาไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดอย่างนั้น แต่มันก็เกิดเป็นสิ่งที่จะเกิดพร้อมกันกับสิ่งที่จะต้องเกิดจะบอกว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่บันดลบันดาลนี่คือสิ่งที่วิเศษมันมีเนี่ยอาตมาก็ยกตัวอย่างปัจจุบันธรรมให้คุณฟังวันที่ยกพระเจดีย์นี้ขึ้นก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ไปหลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเหมือนที่เขาเอามาเล่นอะไรกันสิ่งนี้เป็นมีก็คือมีก็แล้วไปจะก็จบไม่ต้องเอามามันเป็นจุดขายอาตมาอายด้วยซ้ำถ้าจะไปพูดว่าเอาไอ้เรื่องแมจิกอะไรพวกนี้มาเล่นมาขายอาตมาว่าอาตมาไม่เอาอาตมาว่าจะให้คุณปฏิบัติให้ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคุณให้ดีเมื่อดีถึงขีดถึงเขตมีองค์ประกอบพร้อมเมื่อเหตุครบผลเป็นเหตุครบผลเป็นไม่ต้องไปทำอะไรมันนี่สิ่งต่างๆจะเกิดไปจะไปสอดคล้องกับธรรมชาติจะไปเกิดสอดคล้องกับสิ่งวิเศษปาฏิหาริย์สิ่งอะไรต่ออะไรจะเกิดเท่านั้นเท่านี้อย่างเท่านั้นเท่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งที่อะไรจะเรียกว่าอะไรแมจิกนี่เรียกว่าอะไรมหัศจรรย์อะไรนี่ก็แล้วแต่มันก็เรื่องล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีของมันเองไม่ต้องไปหยิบเอามาเล่นมันมีคือมันมีมันไม่มีคือมันไม่มีคนไม่มีเนี่ยชอบโกหกชอบไปโมเมเอาจับแพะมาชนแกะโอ้มีหัวมังกรท้ายมังกรมาโมเมอะไรต่ออะไรคนอยากมีแต่คนที่เขามีเขาไม่ต้องอยากมีหรอกมีแล้วเขาก็ไม่อยากจะม้งพูดถึงด้วยแต่คนที่ไม่มีเนี่ยอยากมีไม่มีก็จับแพะมาชนแกะแล้วก็โมแหลกแล้วโกหกชาวบ้านเขาอีกต่างหากมีนิดนึงใส่ไข่ไปตั้ง7ฟองอะไรนี่เป็นต้นนั่นก็คือคนโมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งวิเศษสิ่งมหัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประกอบทั้งพลังงานและธรรมชาติและสิ่งที่อุบัติอยู่ในโลกนี้สอดคล้องกันได้เป็นได้นะเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามควรอาตมาบอกใจจริงให้ฟังอย่างหนึ่งก็ได้ว่าพระธาตุนี่พระเจดีย์เนี่ยพระเจดีย์เล็กๆอันนี้นี่ไม่ได้มหาเจดีย์บรมมหาธรรมกายเจดีย์อะไรหรอกไม่ใช่ใหญ่มโหฬารขนาดนั้นเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้พูดส่อเสียดอะไรหรอกนะพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ได้ใหญ่อาตมาว่าจะมีเจดีย์ที่จะบรรจุพระก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งใจจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะทำอันนี้เป็นเจดีย์ซึ่งอาตมาบอกแล้วว่าเราจะประหยัดที่สุดหนึ่งมีตึกหรือมีอาคารที่จะต้องเป็นอาคารใช้ทั้งสภาพที่จะเป็นศาลาอเนกประสงค์ใช้ทั้งเป็นที่ที่จะทำงานนั่งเข้ามานั่งทำงานใช้ทั้งเป็นที่ที่จะทำอะไรต่ออะไรและเป็นทั้งเจดีย์ก็ต้องสูงใช่ไหมเจดีย์ก็ต้องสูงในสูงเท่านี้แหละก็เป็นรูปที่เป็นเจดีย์ที่ไม่น่าเกลียดแล้วก็เป็นรูปที่จะยืนยันได้ว่าเจดีย์นะเป็นทั้งทุกอย่างที่อาตมาเคยอธิบายมาแล้วและเป็นทั้งธรรมชาติในนี้ด้วยอย่างที่พยายามทำอยู่เนี่ยให้มีธรรมชาติอยู่ในนี้รวมกันไว้หมดประหยัดที่สุดแล้วและพระเจดีย์นี่อาตมาบอกจริงๆเลยว่าอาตมายังนึกอยู่เลยว่าเอ๊จะสร้างด้วยปูนดีหรือว่าจะสร้างด้วยไม้ไม่ทนอาตมาคิดจริงๆสลักไม้เป็นรูปเจดีย์แล้วก็บรรจุไม่ทนหน้าไม้เป็นปูนก็ไม่ค่อยชอบเลยเป็นปูนจนสุดท้ายมีคนมาอาสาสร้างด้วยโลหะอาตมาบอกโอ้ดีตอนแรกอาตมายังนึกอยู่เลยว่าถ้าจะหล่อเป็นโลหะแม่เป็นนวโลหะนี่ก็ตามมันได้นวโลหะก็เยี่ยมแล้วนะใจนึกยอดเยี่ยมได้แค่นั้นพอใจละหล่อเป็นนวโลหะที่เป็นปูนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็อาจจะทนกว่าไม้แหละแต่เป็นนวโลหะแน่นอนทนกว่าแน่ได้เสร็จแล้วก็มีคนมาอาสาเข้ามาเองแล้วก็มาสร้างเป็นทองเหลืองนี่แหละเนี่ยทองเหลืองหนาสักเซนกว่านั่นนะเนี่ยกับครึ่งนิ้วทองเหลืองที่ใช้เนี่ยแผ่นหนากับครึ่งนิ้วทำจนกระทั่งออกแบบมากันได้แบบแล้วก็ให้เขาทำตามปั้นรูปแล้วก็ทำออกมาจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าเอาละเป็นทองเหลืองก็ดีแล้วก็มาคิดเปรยกันดูว่ามีทองคำหุ้มก็ดีนะจะบอกว่ามักใหญ่มักมากมักหรูมักหราอะไรก็ตามใจเถอะอาตมาไม่คิดเลยจะสร้างพระวิหารนี้นี่นะกี่ล้านนะตอนนั้นเราว่า15ล้านทุน15ล้านจะสร้างพระวิหารนี้มันจะลงทุน15ล้าน เราก็คงได้ใหญ่พอสมควรนะนะเอาไปเอามาเอ๊ะ15ล้านมันคงไม่ได้หรอกมันคงจะสัก30ล้านเดี๋ยวนี้หมดไป50กว่าล้านแล้วมันก็สร้างขึ้นมันมาได้เรื่อยๆอาตมาก็ไม่ได้มาเรียรายอะไรพวกคุณอะไรมากมายก็บอกบุญหน่อยในวันวิสาขะก็ได้ว่าเงินจะหมดแล้วเหมือนกันนะเอาจริงตอนนี้ยังเหลืออยู่2ล้านเองตอนก่อนที่เนี่ยก่อนนี้ก็คือเหลือน้อยๆก็น้อยๆลงมาเหลือ10ล้านเหลือ5ล้านเหลือเดี๋ยวนี้เหลือ2ล้านขณะนี้มี2ล้านนะก็ทำไปต่อเรื่อยๆพูดถึงพระเจดีย์พระประธานนี่โดยตรงเนี่ยเมื่อสร้างปั้นหล่อขึ้นมาไม่ใช่หล่อแล้วเขาทำอะไรกันตามภาษาของตามวิธีการของโลหะจนเป็นอันนี้เสร็จแล้วก็คิดจากที่อาตมาว่าถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันก็รู้นะเปรยพวกเขาก็เอาสิเอาอาตมาก็บอกอ้าวลองดูสิจะได้ทองคำสักเท่าไหร่แล้วพวกเราก็เลยมาเอาทองมาทำบุญกันซึ่งไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่ได้มานั่งแหมโฆษณาหากันนะต้องรีดนาทาเรนอะไรกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็มีมาได้พวกคุณก็เสียสละออกมาเสียออกมารวมแล้วเออได้ทองมาพอสมควรรวมแล้วก็ประมาณ40ไร40กว่ากิโลนะ45กิโล45กิโลคิดเป็นเงินก็ประมาณ14ล้านบาทคิดเป็นธนบัตรประมาณ14ล้านบาทเฉพาะทองแล้วถ้าทำเองเสร็จแล้วทองคำหุ้มนี่โอ้โหพ่นออกมาเป็นโกลด์มัสเตอร์เลยนะแม้เท็กเจอร์มันโกลด์มัสเตอร์ในต่างประเทศเขานิยมมากเลยแต่คนไทยยังไม่ค่อยนิยมหรอกโกลด์มัสเตอร์อยู่ในไฮโซก็พอนิยมกันบ้างเขาก็เล่นกันบ้างแต่ไม่ฮือฮานะโกลด์มาสเตอร์ผิวเป็นโกลด์มาสเตอร์เลยนะมันไม่ได้เหมือนว่าผิวของไทยนี่นิยมต้องตีแบนเรียบวาวขัดมันทองคำมันนิยมกันไอ้นี่เป็นโกลด์มาสเตอร์นี่เป็นมีผิวมีเท็กเจอร์ผิวที่แล้วก็ออกสีเหลืองออกมาใหม่ๆเจ๋ามากเลยณบัดนี้แม้แต่ทองยังเป็นสนิมอโศกเอ้ยมันขี้เหร่อะไรปานฉะนั้นเพราะทองคำเป็นสนิมได้ไหมรู้ไหมเด็กโอ้เด็กยังรู้เลยว่าทองคำเป็นสนิมไม่ได้แล้วทำไมมันเป็นสนิมอ่ะไม่ปลอมคุณรุ่งโรจน์อยู่ไหนคุ้มเองน่ะไหนนี่คุ้มไปเองหมดเลยทองเอาไปเป็นหลอมเองนี่คุ้มไปรีดอาตมาไม่ได้ไปด้วยถ้าจะปลอมคนนี้อาตมาไม่ได้ไปตอนที่ไปรีดเป็นเส้นนะอาตมาไม่ได้ไปคนนี้ไปแล้วมีคนพกปืนไปด้วยนะในวันนั้นคุมทองไปรีดเนี่ยจากหลอมเป็นแท่งแล้วก็เอาไปรีดเป็นเส้นเนี่ยต้องทวักโกงตรงคนนี้ไปปลอมมาคือเราทำกับมือของเราเองเลยนะแล้วเวลาพ่นก็พ่นอยู่ที่ปฐมโศกสร้างโลงกองขึ้นมาพ่นทองน่ะไปอารมณ์ก็ให้เช่าไม่ใช่ให้เช่าหรอกเขาให้ฟรีเขาให้อุตส่าห์เอาเซฟของเขามาไว้โอ้จะไหว้ที่ไหนดีเนาะมันมีที่จะไหว้กลัวคนจะมาปล้นเราไม่เคยมีทองขนาดนั้นเจ้าพระคุณในชีวิตมันไม่มีเงินไม่เคยมีทองขนาดนี้มันทองเป็นเส้นๆจริงๆทองคำอะนะเป็นเส้นม้วนมาแล้วก็ไปใส่ไว้ในเซฟนะคุณอารมณ์ก็ให้มายืมเซฟมา2ใบใส่เอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเอาออกมาพ่นไปทีละขดทีละขดทีละขดทีละขดเท่าที่พ่นมีเวลาพ่นๆไปทำกับมือไม่มีใครโกงทองแท้ๆมันเป็นไปได้ไงเนี่ยถึงบอกว่ามันสอนนิมิตเหลือเกินว่าอโศกนี่มันขี้เหร่จริงๆแต่แท้นะแท้นะมันยุคนี้ทองแท้ต้องมีสีดำปนซะแล้วอาตมาละซึ้งจริงๆเลยนะซึ้งจริงๆขี้เรจริงหนอความจริงขี้เรจริงๆความจริงเนี่ยยุคนี้นี่ความจริงนี่ขี้เรจริงๆอาตมาถึงต้องแต่งเพลงขี้เรจริงหนอสัจจะขี้เรจริงหนอความจริงแต่จะใช้คำว่าขี้เรจริงหนอสัจจะมันดูมันฟังแค่ไม่รู้เรื่องขี้เรจริงหนอความจริงความจริงในยุคนี้เป็นความจริงจริงๆมีความจริงแท้ๆเนี่ยมันขี้เหร่ยังไงมันขี้เหร่จริงๆไอ้สิ่งที่ไม่จริงที่มันวามเหลือเกินวาววามเหลือเกินทุกวันนี้นะโอ้โหรุ่งเรืองวาววามเหลือเกินไอ้สิ่งที่ไม่จริงอ่ะสิ่งที่จริงนี่ขี้เหร่จริง แล้วเรามาสอทองในมาสอด้วยว่างั้นหินทองว่าเอาล่ะนี่ก็ต้องมาถึงตอนนี้มันชักสนุกแล้วนะมันชักเป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่เป็นเรื่องนะเล่าถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถึงเรื่องที่มันต้องมีสิ่งนั้นต้องลงตัวต้องสอดคล้องกันต้องเป็นเช่นนั้นต้องมีอย่างนั้นต้องครบเหตุเป็นเหตุที่ครบผลจะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์จะเป็นสิ่งอะไรต่างๆนานานี้มีจริงด้วยประการฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์จะเป็นสิ่งอะไรต่างๆนานานี้มีจริงด้วยประการฉะนี้นะและเราจะได้จะมีจะเป็นเราต้องมีส่วนร่วมถ้าไม่มีส่วนร่วมเราจะไม่มีสิทธิ์ได้และเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เกินหุ้นที่เรามีเบิกล่วงหน้าอีกนะมันไม่ใช่ธนาคารนะล้มละลายไปเพราะเบิกล่วงหน้ารู้เปล่าสัจจะไม่มีหรอกอย่างนั้นนะเบิกล่วงหน้าได้ไหมไอ้เมียสัจจะและคุณจะเบิกไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่คุณมีหุ้นส่วนอยู่ในนั้นถ้าทำได้อาตมาก็เบิกของพระพุทธเจ้ามาหมดที่เอาของพระพุทธเจ้ามาสิใช่ไหมอาตมาก็วิเศษของพระพุทธเจ้าเพราะของอาตมาก็มีเอาของพระพุทธเจ้ามาด้วยอาตมาก็ใหญ่กว่าก็มหัศจรรย์กว่าของพระพุทธเจ้าอีกสิใช่ไหมของพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาของพระพุทธเจ้ามาไม่ใช่ของเราของเราก็มีอีกเราก็เลยมีสองต่อเลยก็ยิ่งใหญ่กว่าของพระพุทธเจ้าสิเป็นไปได้ไงใช่ไหมสัจจะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้เราจะเป็นจะมีอาตมาถึงมีบุญขนาดนี้เบิกใช้ได้ขนาดนี้เท่าที่มันมีขนาดนี้นี่คงเข้าใจขึ้นนะในเรื่องศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละขณะนี้ก็โอ้โหจะเทศ2ทุ่มเท่านั้นใครรู้ไหมว่าขณะนี้กี่ทุ่มแล้วใครบอกว่า2ทุ่มครึ่งไม่ใช่ถามว่า2ทุ่มเท่าใดเขาดาว2ทุ่มครึ่งเขาไม่ได้บอกว่าให้เทศ2ทุ่มครึ่งก็2ทุ่ม17บางคนนาฬิกาบางคนอาจจะ20นี่มา18ละ2ทุ่ม18อาตมาตั้งใจว่าจะเทศถึง2ทุ่มประมาณนั้นนะก็ในราวชั่วโมงกว่าเพราะว่าเราเดินลงมานี่มัน6โมงกว่ายังไม่ถึงทุ่มดีนักนะก็เอาละประมาณชั่วโมงเสร็จๆนะในวันวิสาขบูชานี้มันก็มีพิธีกรรมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควรยิดถังหรือพิธีกรรมนั้นมีผลแต่ผลนั้นจะต้องเป็นผลที่ตรงสัมมาทิฏฐิและเป็นผลที่จะเป็นประโยชน์ถ้าไม่เข้าใจมันจะกลายเป็นผลเสียก็ยังมีก็ค่อยๆอ่านที่อาตมาขยายความอธิบายมาเยอะแยะในเราคิดอะไรพยายามขยายอยู่เยอะแยะอยู่แล้วซึ่งจะรวมเป็นเล่มๆพวกนี้ด้วยที่เป็นตั้งแต่ทินนังยิดถังหุดตังถ้าใครว่าไม่มีเลยเนี่ยพวกนี้ใช้ไม่ได้มีแต่ต้องรู้ว่ามีอย่างไรกรรมพิธีกรรมก็ต้องมีหุดตังมันซ้อนลึกลงไปอีกอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงอาตมาแปลเป็นภาษาไทยกับเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเขาแปลว่าสิ่งบวงสรวงแต่อาตมาเท่าที่อาตมามีญาณเนี่ยหุดตังมันเป็นสิ่งที่ซ้อนเป็นนามธรรมของยิดถังอีกทีนึงหุตังเนี่ยมันเป็นนามธรรมของยิดถังอีกทีนึงพิธีกรรมแล้วก็มีนามธรรมของพิธีกรรมซึ่งอันนี้เขาแปลเป็นภาษาออกมาเป็นภาษาไทยก็แปลว่ายิดถังแปลว่าพิธีกรรมดีไม่ดีก็แปลว่าบวงสรวงด้วยหุตังก็แปลว่าบวงสรวงซะอีกมันก็เลยอะไรไม่รู้แต่อาตมาเท่าที่อาตมามีญาณที่รู้จักบาลีสองตัวนี้ยิดถังนั่นคือพิธีกรรมนี่แหละพิธีกรรมที่พูดในภาษาไทยที่จะชัดขึ้นหุตังคือนามธรรมของยิดถังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้ว่าสิ่งที่มีสิ่งเหล่านี้มีสภาพเป็นอย่างไรอย่างไรผู้นั้นคือผู้สมาธิทิฏฐิแล้วก็มีประสบการณ์ของตัวเองที่จะมีอย่างนั้นด้วยนี่อย่างเราก็มีประสบการณ์ของพิธีกรรมส่วนจิตวิญญาณหรือนามธรรมของพิธีกรรมนั้นเกิดด้วยในขณะนี้มีด้วยถ้ามันเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดศรัทธายิ่งขึ้นเป็นต้นสิ่งที่เราประทับใจเป็นต้นสิ่งที่เราให้เกิดมีนี่แหละเป็นปิติเป็นอะไรเป็นต้นขึ้นมา หรือเป็นสิ่งที่จะเกิดบันดาลใจให้แก่เราได้ไปสร้างสรรค์สิ่งที่จะเจริญนั้นๆเพิ่มเติมขึ้นสิ่งนั้นยึดถังมีผลหรือยึดถังมีหรือมีผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่จะกระทำเหล่านี้ถ้ามันเฟ้อมันเกินทุกวันนี้พิธีกรรมอะไรต่างๆนานาเล่นเป็นตลกเป็นเหมือนละครลิเกแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยดีไม่ดีเฟ้อฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรแม้แต่เวียนเทียนของวิสาขบูชาที่เขาทำกันเนี่ยไม่บ้านไม่เรือนมามีแล้วไม่วัดเพราะว่าโอ้โหมาเวียนเทียนกันเป็นพันเป็นหมื่นเสร็จแล้วก็จุดธูปจุดเทียนก็เอาไปวางสิพอเวียนเทียนเสร็จมันก็ไม่ได้ไหม้หมดแต่มันก็ยังมีเชื้อไฟอะไรอยู่ซุกไปซุกมาไหม้กันเคยมีแล้วนะซึ่งเปลืองเขาว่ากันจริงๆก็เปลืองวัตถุดิบเปลืองวัตถุพวกนั้นนะอะไรแต่ต่างๆเป็นภาระโอ้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องมาเช็ดมาอาบมาขนมาขาบมาหามาอะไรก็ต่างๆนานาและมันก็นอกรีดด้วยว่ากันจริงๆแล้วอาตมาพูดไปไม่ได้เพราะทุกวันนี้มันมากเกินแล้วมันเป็นลักษณะของเทวนิยมไปตั้งมากแล้วทำก็อธิษฐานอะไรๆเป็นเทวนิยมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลขอร้องให้อนุนันต์อะไรต่ออะไรเพราะไม่เข้าใจถึงบุญบารมีเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ขอได้แต่คุณต้องมีกรรมร่วมพวกเรานี่มีกรรมร่วมกันไม่ใช่น้อยถ้าจะว่าส่วนกลางของกรรมร่วมของพวกเราไม่น้อยเพราะฉะนั้นเป็นองค์รวมของพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้มีไม่ใช่น้อยแต่คุณก็มีส่วนได้เท่าที่คุณร่วมอยู่ในนั้นและยิ่งร่วมกันมากๆเข้ามันก็มีพลังที่จะเป็นพลังรวมที่หนุนกันอยู่ในตัวจริงมันอาจจะไม่ตรงแต่มีอ้อมที่จะเสริมหนุนมีพลังร่วมแต่ไม่ได้มากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่บอกว่ายืมได้ไหมหรือว่าอะไรมันมีเชิงอย่างนั้นมันเป็นอจินไตยที่อธิบายยากมันมีได้บ้างขอช่วยนิดๆหน่อยๆไปได้บ้างเมื่อกับเราเองเนี่ยคนนี้ว่าเดี๋ยวขอยืมมาใช้มูลคนที่ถ้าสนิทสนมกันแล้วก็ไว้ใจกันมันก็ได้เล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องของแบบธุรกิจยืมแล้วต้องเสียดอกเบี้ยต้องอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่จะไม่เป็นคุณธรรมมันเป็นพลังงานที่เป็นลักษณะที่อธิบายเป็นแบบภาษาคนนี้ได้เช่นนั้นด้วยเหมือนกันนะเอาละอาตมาก็ว่าอาตมาบรรยายไปนี่ไม่แน่ใจว่าจะฟังกันรู้เรื่องกันทั้งเท่าไหร่เด็กๆที่ฟังรู้เรื่องสักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์10 50 50นะโอ้โหเด็กฉลาดมั้งไม่ใช่อาตมาอธิบายเก่งหรอกนะ50ถ้ารู้ 50% นี่อาตมาพอใจแล้วเพราะพูดวันนี้นี่หลายอย่างที่อธิบายที่พูดนี่เป็นอจินไตยก็หลายอย่างเป็นโพธิสัตวภูมิก็หลายอย่างที่พูดในวันนี้และพูดเรื่องที่กำลังจะเปิดเผยเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาซ้ำอีกพอสมควรจากที่ได้เทศมาแล้วตั้งแต่เช้าในวันวิสาขบูชาที่อาตมาจะตั้งใจจะเทศสำหรับวิสาขบูชาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่จะยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ในการตัวจบจริงๆก็สัญญาเวทิจิตนิโรธไม่ได้มีสังขารก็ไปร่วมอะไรในเวทในคำสุดท้ายของนิโรธหรือนิพพานสุดท้ายอาการสุดท้ายสัญญาเวทิจิตนิโรธให้รู้หน้าที่ของสัญญากับเวทนาเท่านั้นแหละแต่สัญญากับเวทนาทำถูกทางถูกหน้าที่แล้วก็จบส่วนสังขารก็ในนั้นก็อธิบายไว้จะปรุงก็ปรุงได้ถ้าปรุงแล้วเราล้างกิเลสเรียนรู้กิเลสได้ชัดเจนแล้วเราก็ระงับกิเลสได้หรือรู้จักอัตตารู้จักการยึดภพเป็นภพเป็นอัตตาถ้าเรารู้จักการสร้างภพติดภพยึดภพจนกระทั่งปล่อยภพระงับภพไม่มีภพต่อแม้แต่จะสร้างภพเป็นวิภวะภพวิภวะตัณหามันไม่ได้เพื่ออัตตาก็ต้องรู้สภาพของการเรามีวิภวตัณหามีความปรารถนามีความอยากมีความต้องการต้องการแล้วก็ทำเกิดกรรมกิริยาปรุงแต่งสร้าง ขันห้าทำงานนะขันห้าทำงานตามหน้าที่เสร็จแต่ไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นอัตตนิยาไม่ได้เพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นมันทำงานได้มนุษย์เนี่ยทำงานด้วยพระพุทธเจ้าก็ทำงานด้วยจิตในลักษณะนี้แหละแต่มันไม่มีชื่อเรียกตั้งชื่อขึ้นมามันก็ตั้งได้จะตั้งชื่ออื่นสวยๆโดยที่วันเลี่ยงคำว่าวิภวตัณหาซะอาตมาเจตนาเพื่อที่จะเห็นอาการของมันชัดเจนเราจะเรียกว่าความมุ่งมากปรารถนาเรียกเป็นภาษาไทยนี่นะความอยากความต้องการความประสงค์ความจำนงอะไรก็ได้จำนงจะให้เป็นอย่างนี้จะให้มีอย่างนี้จะให้เกิดนี้ก็ทำประกอบกรรมขึ้นมาแต่มันไม่ได้เพื่อตัวกูไม่ได้เพื่อของกูไม่ได้เป็นของกูเพื่อผู้อื่นน่ะมันเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นคุณค่ายังกุศลให้ถึงพร้อมเป็นความประเสริฐเลิศยอดของมนุษยชาติที่สร้างสรรค์เสสละแล้วก็มีปัญญาในการสร้างโดยว่าสร้างสิ่งอย่างนั้นเพื่อประโยชน์คุณค่าแก่มนุษยชาติจริงๆเพื่อความอยู่รอดเพื่อความเจริญของผู้อื่นมันเป็นคุณค่าแท้ๆของมนุษย์เป็นผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะจริงๆเป็นการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เสียสละแก่ผู้อื่นจริงๆไม่ได้เพื่ออัตตาไม่ได้เพื่ออัตตนิยาไม่ได้เพื่อตัวเราไม่ได้เป็นไม่ได้ก่ออัตตาไม่ได้ยึดติดเป็นอัตตนิยาไม่ได้ยึดติดเป็นของเราแม้จะสร้างภพเรียกว่าวิภวะภพแล้วก็เป็นตัณหาเรียกว่าวิภวตัณหาสร้างภพพิเศษมีตัณหาพิเศษผู้ที่เรียนรู้ภวตัณหาได้ดีแล้ววิภวตัณหาก็คือภวตัณหาชั้นพิเศษอ่านดูเล่มนี้คนคืออะไรเนี่ยอธิบายวิภวตัณหาไว้หลายในหลายตอนแทรกซ้อนไว้ให้รู้ในขณะนี้อธิบายขณะนี้ขณะนี้อธิบายขณะนี้มันเป็นตัวกรรมกิริยาเป็นกิริยาจิตสักแต่ว่ากิริยาเมื่อเวลาเรารู้ดีแล้วเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วเป็นกิริยาสักแต่ว่ากิริยาที่สร้างโดยไม่มีอัตตาไม่มีภพของตนของตนแต่มีภพที่สร้างในขณะใดก็ขณะนั้นพอสร้างแล้วก็วางก็ปล่อยไม่ได้ติดในภพในชาติเป็นผู้ไม่มีภพแต่ก็เป็นผู้มีภพมันไม่มีภาษาพูดแล้วที่เป็นสภาพสูงสุดแล้วไม่มีคำอธิบายพูดยังไงมันก็เหมือนกับย้อนแย้งพูดยังไงเหมือนกับพูดเล่นลิ้นมันเป็นของจริงที่ภาษาพูดเรียกไม่ถึงอธิบายได้แต่คุณฟังเป็นถ้ามีสภาวะแล้วถ้าได้ยินคุณทำเป็นคุณจะเข้าใจชัดทำให้เป็นพูดแล้วก็งงๆถ้าพูดที่ได้แต่ภาษาเข้าใจแต่ความหมายในความหมายเท่านั้นคุณก็งงๆไทยก็งงสับสนเพราะว่าธรรมะระดับสูงคุณลักษณะของจิตเจตสิกระดับสูงของพระอริยเจ้ามันเป็นคุณลักษณะที่ไม่ใช่ของปุถุชนไม่ใช่การด้นเดาอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสอัตตกาวจราด้นเดาไม่ถูกหรอกมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมันเป็นเรื่องรู้เห็นได้ยากตามเห็นได้ยากบัณฑิตจริงรู้ได้จริงบัณฑิตตาเวทนิยาบัณฑิตจริงเท่านั้นที่จะรู้จริงเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตเองนี่เองถึงจะรู้จริงหรือแม้แค่คุณเรียนไปก็ถ้าเผื่อว่ามีลักษณะพวกนี้ในจิตได้บ้างทำได้เล็กๆน้อยๆพอรู้เล็กๆน้อยๆก็จะเกิดการรู้ได้ของจริงตามความเป็นจริงได้หรือเรียนรู้ไปพอสมควรมีเชิงชั้นที่เข้าใจได้เหตุผลจะเป็นหลักแค่ตรรกศาสตร์คุณก็สามารถจะบรรเทาความสงสัยนี้ได้บ้างเหมือนกันโดยหลักเหตุผลลึกซึ้งจริงๆคุณก็พอจะเดาได้ตรรกศาสตร์ก็พอบรรเทาแต่ถ้าเพราะว่ายิ่งมีสภาวะดำเนินยิ่งจะบรรเทาความสงสัยเป็นปัจเจกสัจจะบรรเทาไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มต้นศึกษาเริ่มต้นมีสภาวะรองรับของตนเองว่าอ๋อคุณลักษณะของจิตเจตสิกที่มันเป็นลักษณะของสัญญาเวทยิตานิโรธคือมันมีการดับได้แล้วเวทนาก็ทำงานสัญญาก็ทำงานทำการกำหนดรู้ทำการใช้ความจำเข้ามาปรุงมาสร้างอะไรอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำของมันโดยปราศจากอัตตาปราศจากอัตตนิยาเป็นเพียงแค่วิภวะภพเป็นแค่ภพที่สร้างในปัจจุบันนั้นเท่านั้นเป็นตัณหาอุดมการตัณหาที่ไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนอะไรนะเพราะในจุดสูงสุดอย่างนี้ที่อธิบายสู่ฟังอย่างนี้เนี่ย คุณจะต้องพิสูจน์ให้รู้เห็นให้แจ้งเองเรียนรู้เข้าไปมันต้องอ่านอาตมาว่าต้องอ่านหลายเที่ยวนะเรียบเรียงไว้คำพูดที่อาตมาบรรยายมาตั้งแต่ทำงานศาสนามาก็บรรยายเป็นเชิงภาษาไทยไม่ได้ยกภาษาคำว่าวิภวตัณหาคำว่าอัตตาอัตตนิยาคำว่าอะไรพวกนี้ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำวิชาการคำภาษาธรรมะเอามาประกอบมาวงเล็บให้ฟังบรรยายไปเรื่อยเป็นภาษาไทยง่ายๆมากมายนี่มันก็มีความหมายพวกนี้ถ้าเผื่อว่าใครปฏิบัติแล้วปฏิบัติมาได้รู้มาได้เรื่อยๆก็จะนึกออกสัญญาหรือความจำของเราเนี่ยมันมีความจำของเราเป็นความจำอดีตเมื่อเป็นความจำอดีตแล้วนึกถึงตัวนั้นได้ก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกหรือความรู้เวทนาเนี่ยมันเป็นตัวรู้แรกเป็นตัวรู้ตัวแรกอ่านคนคืออะไรดีๆตั้งแต่หน้าที่ตัวธรรมดาเข้าไปจนกว่ามันจะไปปรุงแต่งพอเริ่มถูกปรุงถูกแต่งมันก็เป็นเวทนาที่เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นแปลแต่อุเบกขาก็อุเบกขาโง่โง่หรืออุเบกขาคืออุเบกขาไม่ทำงานกับอุเบกขาที่ทำงานได้จริงเลยอุเบกขาเนี่ยเป็นจิตที่ทำงานนะทำงานอย่างที่กล่าวแล้วอ่ะมีองค์ธรรม5อุเบกขามีกรรมนิยะหรือกรรมัญญากรรมก็คือทำงานมีคุณลักษณะอันนี้อยู่ในตัวอุเบกขาบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญากรรมัญญาเขาแปลเป็นไทยว่าเหมาะควรแก่การงานคือการมันทำงานอย่างเหมาะอย่างควรของมันได้อย่างดีกรรมัญญาเนี่ยถือว่าเป็นตัวสูงกว่ากรรมนิยะกรรมนิยะในภาคกระทำกลางๆทำงานกลางๆแต่ถ้าเผื่อว่ากรรมัญญาแล้วเป็นภาคที่ทำงานได้สำเร็จเพราะมันเป็นองค์ธรรมของอุเบกขาอุเบกขาเป็นฐานนิพพานเป็นเจตสิกที่เป็นฐานนิพพานเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่บริสุทธิ์องค์ธรรม5ก็บอกอยู่แล้วว่าอุเบกขามนุปริสุทธาไม่ใช่มีนิวรณ์นะเพราะงั้นอุเบกขาที่เป็นปรมัตถ์ที่เป็นเนกขัมมสิตตอุเบกขาเวทนาเป็นเนกขัมมสิตตอุเบกขาเวทนาเป็นอุเบกขาที่ออกจากกิเลสหมดแล้วเนกขัมมะเป็นเวทนาตัวนี้เนี่ยมันจะต้องคือลักษณะแท้ต้องเป็นบริสุทธิ์ปริสุทธาแม้จะกระทบสัมผัสอยู่กับโลกโลกียะพุทธสารโลกาธรรมเหหิจิตตังยัสสานกรรมปติจะถูกโลกกระทำอย่างใดผัสสะอยู่ก็ไม่หวั่นไหวจิตตังยัสสานกรรมปติจิตไม่หวั่นไหวณกรรมปติไม่หวั่นไหวอเนญชามั่นคงมุทุทำงานและก็มีลักษณะแววไวมุทุซึ่งอาตมาก็อธิบายมุทุภูตะมุทุภูเตอะไรอธิบายมามุทุธาตุตัวเดียวกันคือมีคุณลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ไวเร็วจะไดนามิกถ้าจะแปลแล้วมุทุก็คือไดนามิกเร็วทั้งจะทำงานทั้งจะตัดจะละจะวางจะปล่อยแข็งแรงเป็นจิตที่รู้ก็เร็วในธาตุของทางด้านเชิงปัญญาก็แววไวไหวพริบฉลาดเฉลียวเร็วรอบรู้รอบทั้งในธาตุในเชิงของเจโตก็เป็นจิตที่แข็งแรงมั่นคงอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนาสะอาดล่อนบริสุทธิ์หรือจะมีพลังเจโตนี่เป็นตัวสายพลังด้วยก็มีพลังแรงกล้าถ้ารู้ก็แววไวรอบท่วนในธาตุคุณลักษณะที่เอาคำมุทุมาเรียกมาอธิบายเนี่ยแต่จิตที่รู้รอบท่วนกรรมัญญาทำงานได้ถึงขั้นสุดยอดสละสลวยเขาแปลกรรมัญญาว่าสละสลวยก็คืองานนั้นเสร็จเรียบร้อยดีงามสละสลวยก็คือสมบูรณ์แบบพร้อมเพราะจิตอุเบกขาของปรมัตถ์ในระดับอาริยะในระดับของโลกุตระจึงเป็นจิตที่ทำงานได้อย่างวิเศษสุดส่วนอุเบกขาเคหะสิตะอุเบกขาก็เฉยเด๋อเฉยขาเกอะไรที่อาตมาเคยพูดตั้งแต่สมัยยังไม่เคยมีบัญญัติที่อาตมายังไม่รู้บัญญัติพระบาลีในหลักภาษาธรรมวิชาการ เนี่ยเดี๋ยวนี้เก๋นะเวทนา36เวทนา108อะไรพูดอื้อหือปริญญา18ยังสู้อาตมาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เอาคำสำคัญมาพูดด้วยคำสำคัญนะพวกนี้พิจารณาเวทนาในเวทนาถึงระดับสติปัฏฐานเจาะลงไปถึงเวทนาระดับ108ได้จริงเนี่ยและอาตมาก็มีภาษาเรียกมาและอธิบายสู่พวกคุณฟังซึ่งพูดกันมาก็ขนาดนี้ก็คิดว่าเหลือแต่เราเองไม่ใส่ใจก็จำไม่ได้ท่องไม่ได้ใครใส่ใจก็ฟังก็รู้เรื่องเนคขมะสิตะเคหะสิตะอะไรก็พูดมาพอสมควรคุณลักษณะมันอย่างไรก็อธิบายมามากมายนะเพราะถ้าเราแยกวิเคราะห์ได้จริงเลยอ๋อลักษณะอย่างนี้มันสอถึงเคหะสิตะอุเบกขามันต่างยังไงกับเนคขมะสิตะอุเบกขาเมื่อลดละได้จริงจนกระทั่งเป็นอุเบกขาเจตสิกที่เป็นฐานอาศัยเครื่องอาศัยอาตมาเคยบอกว่าเป็นฐานนิพพานมาตั้งนานก่อนที่อาตมาจะมาเข้าใจไม่ใช่มาเข้าใจมารู้พยัญชนะพวกนี้พยัญชนะที่ได้แหมเก๋น้อย8 36 18อะไรพวกนี้ที่มาวิเคราะห์โอ้โหยิ่งสะดวกเลยอาตมายิ่งสบายปากเลยแต่ก่อนก็พูดในภาษาตัวเองมันรู้ว่าจะกำหนดยังไงบัญญัติเราก็ไม่กล้าจะไปบัญญัติเองแต่ก็รู้ว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็มันย้ายมาเรื่อยๆดุยๆมันงั้นน่ะพอมาถึงวันนี้แล้วนี่โอ้พระพุทธเจ้าช่วยไว้อีกแยะตำราตำเริมีบันทึกไว้ไอ้อาตมาก็เป็นคนไม่ค่อยอ่านตำราซะด้วยที่จริงมันบารมีของอาตมามันเป็นอย่างเงี้ยบุญมันจะต้องเหนื่อยเหนื่อยไปเถอะกว่าจะได้อะไรมาช่วยบารมีกว่าจะได้ทั้งโน้นทั้งนี้มาช่วยนานน่ะมันก็เป็นงั้นมันศึกษาดีๆนะอธิบายไว้คิดว่าพอสมควรซึ่งอาตมาก็พูดไปแล้วว่าในชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาอาตมาได้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวอาตมาก็พอใจแล้วแม้จะตายเดี๋ยวนี้เพราะใครไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เป็นยังไงก็คิดเอาเองก่อนแล้วกันส่วนเล่มอื่นๆที่จะขยายความอะไรๆก็มีนัยยะอื่นๆอีกที่จะอธิบายแต่แม้แต่แค่หนังสือเล่มนี้อาตมาก็ว่าได้พูดต้นกลางปลายที่เป็นหลักการเอาไว้นะพอสมควรทีเดียวอาตมาคิดว่าอาตมาจะเรียบเรียงจะรวบรวมหนังสือหนึ่งหาค่อยๆทำหนังสือมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสังขารมันท้วงมันแปลกตอนแรกก็ดูแข็งแรงพอบอกว่า60เอ๊ะทำไมจะเริ่มแก่ไป60นะมันท้วงขามั่งแขนมั่งอะไรพวกนี้มันท้วงประท้วงว่าแก่แล้วนะเจ็บเนื้อส่วนนั้นส่วนนี้ไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรต่ออะไรขึ้นมาอาตมาก็ไม่ได้ท้อถอยไม่ได้ยอมแพ้หรอกนะก็ถึงได้บอกกับพวกเราด้วยความหมายแค่ว่าอาตมาอายุ16แล้วนะพวกคุณก็เอาไปตีความอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ดีนะโดยใจลึกๆอาตมาก็หมายความอย่างที่พวกเราวิเคราะห์วิจัยไปตีความไปนั้นเหมือนกันคือหมายความว่าอาตมาเองอาตมาจะต้องเป็นคนที่กระปรี้กระเปร่าเหมือนหนุ่มน้อยอายุ16ขึ้นมาเนี่ยพูดกันง่ายๆหรือแม้ว่าความหมายของ16นั้นจะเอามาใช้ในความหมายของเจโตปริยาน16ก็ดีให้พวกเราได้เรียนรู้ระมัดระวังเรื่องอุปกิเลส16ก็ดีจริงๆแล้วอุปกิเลส16นี่แหละคือตัวอัตตามานะสำคัญกิเลสอุปกิเลส16นี่แหละมันเป็นตัวอัตตามานะสำคัญร้ายกาจในพวกเรานี่แหละมีกันอยู่มากมีกันอย่างภาวะซับซ้อนไม่หยาบกระด้างเหมือนข้างนอกเขาหรอกนะไม่หยาบกระด้างเหมือนข้างนอกเขาลองไล่ดูสิอภิชฌาวิสมะโลภะคือความโลภที่จัดจ้านนี่แหละโลภอย่างโลกเขาเราจะโลภในลาภเราก็ไม่เป็นอภิชฌาวิสมะโลภะแต่มันก็คืออุปกิเลสในระดับที่ซ้อนลงไปซ้อนลงไปนะที่คุณจะต้องเรียนรู้มันหยาบมันก็ไม่ใช่ในระดับอุปกิเลสสิถ้ามันหยาบมันก็ไม่ใช่อุปกิเลสอุปกิเลสก็คือกิเลสที่มันซ้อนลึกขึ้นไปเรียกว่ามีภูมิฐานใกล้นิพพานขึ้นไปนั่นแหละเพราะเราจะต้องเรียนรู้ในเชิงของโลภะอภิชฌาหรือในเชิงอภิชฌาอภิชฌาก็คือ ใคร่อยากเพ่งปรารถนาอยากใคร่เพ่งโลกนอกนั้นถ้าก็แบ่งตัดออกมามันจะเป็นลักษณะของโทสะมูลซะเยอะอภิชฌานี่เป็นหัวข้อเลยซึ่งโลภะนี่นะมันอยู่ในสายของมนุษยชาติที่จะต้องสร้างสรรค์เพราะงั้นจะไปพูดหมดเกลี้ยงมันไม่หมดเกลี้ยงหรอกบอกแล้วว่าแม้แต่ว่าตัณหาหรือความปรารถนาอยากใคร่ต้องการมันก็อยู่ในสายของโลภะหรือจะเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าราคะก็ตามมันเป็นความอยากใคร่ปรารถนาแต่ว่าอยากใคร่ปรารถนาที่ไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนธรรมะของพุทธเจ้านี่มันละเอียดละออจริงแต่มันเป็นกรรมกริยาของจิตวิญญาณมันเป็นความวิเศษของจิตวิญญาณด้วยเพราะศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนาจิตวิญญาณเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยแล้วก็เฉยเบ้อเฉยโง่เง่าจิตวิญญาณเฉยเซ็งรู้อะไรก็ไม่รู้ด้วยคิดอะไรก็ไม่คิดประเภทพาซื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นจิตมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมีความโลภพูดให้ชัดเลยมีความต้องการแต่จริงๆความโลภมันต้องขยายความว่าโลภคือปรารถนาอยากใครมาให้กูมันมีตัวกูของกูมีอัตตารองรับแต่นี่มันไม่เป็นอัตตารองรับมันเป็นความปรารถนาเป็นกรรมกริยากริยาของจิตแต่ปรารถนาจะสร้างกรรมสร้างกริยาสร้างการงานสร้างกุศลก็สร้างไปสิเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วมีรูปนามขันธ์ 5มันยังมีกรรมกิริยาตัวนี้เป็นประโยชน์คุณค่าอยู่ในโลกแต่ในสายโทสะมูลไม่ต้องมีเลยไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของอารติความไม่สบายใจไม่ชอบใจหรือแต่ลักษณะจะขนาดไหนนะอุปายาสะอารติอุปายาสะจะละเอียดละออขนาดไหนก็แล้วแต่จิตที่ไม่สบายใจจะอุทธัจจะรำคาญขัดใจข้องใจอุปายาสะจะอรติจะลักษณะอย่างไรที่มันไม่โปร่งไม่โปร่งไม่ว่างอ่ะนะซึ่งเป็นความทุกข์ในใจตัวเองเกลี้ยงไม่มีไม่ต้องเอามาใช้ไม่ต้องเอามาใช้แต่สายราคะสายโลภะสายปรารถนาต้องการมุ่งมั่นเอามาใช้มันต้องอาศัยใช้งานเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องใช้เลยที่อาตมาพยายามใช้ภาษาให้มันชัดว่าท่านใช้มีเพราะตัณหาแต่เขาไม่กล้าเรียกหรอกเรียกพระเจ้ามีตัณหามันน่ากลัวแต่มันก็เป็นอากังขาวจรเป็นอิจฉาวจรหรือเป็นฉันทะเป็นความยินดีต้องการอย่างนั้นมันเป็นคุณลักษณะได้เพราะจากอภิชาวิสมาโลภะแล้วแบ่งมาตั้งแต่พยาบาทโกธาอุปนาหะอาตมาให้แบ่งจำอุปกิเลสนี่4 4 4 16หมวดแรกอวิชชาพิสมาโลภะพยาบาทโกธาอุปนาหะนะโกธาก็โกรธนั่นแหละเป็นสันสกฤตก็มีรอเรือเป็นบาลีก็ไม่มีรอเรือโกธาโกรธมีอาการยังไงโกรธมันก็โกรธน่ะภาษาไทยมันไปเรียกทับศัพท์ว่าโมโหโกรธนี่ภาษาไทยมาทับศัพท์เอาภาษาเข้ามาปนเปหมดเลยเลอะเทอะโมหะที่จริงมันโง่โมหะมันไม่รู้เรื่องมันมืดหน้ามืดขึ้นมาโกรธหน้ามืดก็เลยไม่เรียกโมโหโมโหกับโมหะนั่นแหละที่จริงภาษาบาลีโมโหคือโกรธไปเอาโมหะมาเรียกโกธะยุ่งกันใหญ่นะที่จริงเอ้าเขาเรียกว่าไปแล้วเข้าใจสาระกันแล้วกันเข้าใจกรรมกริยาของมันกันแล้วกันใครไม่รู้จักบ้างว่าอาการโกรธคือยังไงสอบได้หมดไม่ยกมือนี่สอบได้ส่วนคนไหนไม่กล้าพูดไม่ทั้งที่ไม่รู้นี่มันหมายใจว่าอะไรจะไม่ยกมืออายนั่นอัตตามานะลักมาถือดีเดี๋ยวส่งไปอยู่กับกระบวนการหลักการซะนี่ใครไม่ทันสมัยก็ไม่รู้เรื่องนะว่าพูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นพยาบาทโกธาอุปนาหะอุปนาหะก็มีนัยยะลึกซึ้งเข้าไปอีกอุปนาหะมาแปลเป็นไทยว่าผูกโกรธก็ดีคือมีความโกรธนั่นแหละ แต่ไม่วางผูกโกรธมันจะไม่วางมันวางบ้างเหลือบ้างก็ตามใจก็เลยอุปนาหะโกรธนี่เป็นกรรมกริยาปัจจุบันลักษณะนี้โกรธลักษณะอาการอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้าบางคนนี่โกรธง่ายหายเร็วว่างั้นนะก็โกรธวุบวาบเสร็จแล้วก็ไม่ผูกใจไม่ถือสาไม่อาฆาตไม่แค้นไม่เคืองไม่พยาบาทไม่ผูกไว้อาการโกรธนั้นไม่ผูกไว้ก็ไม่เป็นอุปนาหะจะไม่ผูกไว้เท่าไรก็ไม่เหลืออุปนาหะเท่านั้นแต่ถ้าพอว่าผูกไว้เท่าใดก็เป็นอุปนาหะเท่านั้นโกรธ100หน่วยเอามันไว้เก็บไว้หมด100หน่วยดีไม่ดีเติมความอาฆาตเติมพยาบาทมากเข้าไปอีกเลยกลายเป็นอุปนาหะที่อาการหนักเข้าไปใหญ่ผูกโกรธผูกพยาบาทมากเข้าไปอีกเลยกลายเป็นอุปนาหะที่อาการหนักเข้าไปใหญ่ผูกโกรธผูกพยาบาทมากเข้าไปอีกมันก็ยิ่งหนาดิเป็นปุถุชน